Mikrofonnál ma reggel is Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon Jani. 6 óra után 16 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Igen, borongósabb időjárás, de egyelőre kitart a meleg. Jó lesz ez, jó lesz ez. Aha, nem nagyon mondanak már a esőt, és arra fele a hátad mögött már, és nem csak a sülből áradó dicsfény miatt. Süt a napocska? Bereng. Süt a napocska. És hát rám sütött a nap, a fogadási irodák kinyitottak. Igen. Bali behúzta, amit be kellett. Na. De jó, mondjuk sok választásom nem volt, mert azt mondtad, ugye pont, hogy Jani ecsetelte, fogadunk-e a izére a meccsre, én nem fogadok a Real ellen. Elfogadok. Igen. Akkor legyen hát, mondjuk. Mondom, akkor. Jó, tudom, mondhattam volna azt, hogy nem fogadok. Gyerekek, én azt is mondani, hogy köszönöm szépen, Bali, amit ezelém tettél az asztalra reggelibe, ebből nem én most nem eszem. Nem veszem fel az asztalról, nem kérem az étkedet, de te elfogadtad, úgyhogy jó, hát tudod, 20 játék pénzecske. 20, igen, úgyhogy lenulláztad a kis adósságodat, amit mivel nyertem, azt a 20-ast. A Háze Schwarzman. Nem, ez még a Házes Schwarzman? A legutóbbi az a Házes Schwarzman volt, igen. Házes Schwarzman a nyertél. Igen. Úgyhogy most nulláztam. Így van, az ugye állt, mert nagyon rendes voltam, mondom, most nem akarlak megszorítani, hát ha az a 20 ezer hiányzik a családi költségvetésből, mondom, ráérünk, én nem ütöm az asztalt, hogy ide a lóvémat, nem úgy, mint egyesek szokták. Na mindegy, úgyhogy most vagyunk nullán. Jó? Én ezt nem vagyok nullán, még mindig nem küldted el az összeget. Az meg a bankszámla számon. Az tök mindegy, abban nem fogadtunk. Hát jó, de azt küld már. Jó, majd most mindjárt megírom. Ne, én nem értem. Ez nem szeretek hosszan, nem szeretek tartozni. Uh-huh. Igen? Hát nyomaszt egy de idő után. De mi nyomaszt? Hát vettél nekem minden... egy kisebb középkategóriájú autó áráért Robbie Williams egyeket. Ez mondjuk egy az. Rendet, nehogy aztán a gyerekek hát érted miattam, csak párizsi tegyenek nem majd nyáron. Párizsi tenni. Ne. Érted? Éhezzenek, érted? Mert Bali nem utalta át az összeget itt. Plusz egy haknit el kell vállalnod a izének, nem Carglassnak, vagy mit tudom én. Úristen, még nem is szóltak, pedig hát toltuk rendesen, ott még nem is hakniztak. Nem, ha eltűnsz ezzel a pénzzel, akkor is egy darabig megvannak a kolbászkészletek. Jól állnak. Meg olyan jól hangzik, hogy tartozik nekem Sebestyén Balázs. Igen, de nem, szeretném kiegyenlíteni. Nem gondolod, hogy nem mondom tartozni el mindenütt. Fut neki a szekér, fut neki, de... Fut, hogy nyamvatt izén mindegy összege. Kicsit sáros. Hát most látom, mit ír a Bors, nézd meg. Hát most mondd meg, nézd meg, miket írnak. Ezért mondom, hogy munkanélkül vagy, érted, nincs pénzed. Én mondom, nem veszem el ezt a 20-ast, tehát... Hát most mondom. Elvette Balázstól a szerepműsort az RTL. Hihetetlen, hogy jobban értesültek, mint én. Persze. Vagy mint te. Nem? Elképesztő, hogy miket tudnak, nem? Érdek, ezt a variációt még nem hallottam, jó, de... Jó, kisebb is olvastam, mondom. Hát mindegy, úgy, a napilapoknak azért van egy nagy előnye. Úgy kell csinálni, mintha tudná valamit. Így van. Még ha nem is mindig tudsz valamit, mert iparági pletykák, munkatárs, jó barát megmondja, hogy mi történik. Ők úgy vannak vele, hogy a féligazság kifejezésben benne van az igazság szó is. Igen. Nem lehet ott hülyén állni. Írjunk valamit, nem baj, ha nem trafálunk bele, ha beletrafálunk, szerencsénk volt. Igen. Nincs mit veszteni. Ha még nem trafálsz bele holnapra, már úgy sem emlékszik rá senki, hogy mit írtál, úgy, ha valaki bebizonyítja az ellenkezőjét esetleg, akkor majd azt is megírjuk. Az megint egy címlap. Meg mi van, ha mégis így van, érted, és bejön? Hát a dolog. Akkor meg, azt mondom, hogy ha most még nincs ennek, így, igen. Nincs így, de lehet, hogy így lesz. Igen, elvetted a Balázstól a celebműsort az RTL. Foggal körömmel azért harcoltál egy darabig. Összeférhetetlen, hogy Vajnánál rádiózik. Hát már csináltam egy pár műsort, mióta itt rádiózom, tehát hogy ez így érdekes ebben a formában, de mindegy, hát... Ezt írni kell valamit. Ugye tudják. Maguk, ugye igen, tudják, magukra? Hogy a Real nyert 2-0. Igen, erről beszéltünk, hogy erre fogadtam, hogy szerintem a Real nyer, bár a Barca esélyesebb volt, ugyanis a Barca, a Jani vezette le, hogy te voltál az esélyesebb visszatérve. Ugye, és igaz, hogy idegenben játszott a Barca, de Realnak nem kellett hajtania, és elég lett volna, ha mondjuk 1-0, egyet lő a Barca, vagy akár még kettőt is bekaphatna. Aha, mert ugye 3-mal vezettek ők. Nem ez lett volna az első eset, hogy otthon egy kicsit bunkerfocira rendezkednek be. De összesítésbe tovább jutnak, tehát igazából ez egy szép. Én azt mondtam volna, hogy a szuperkupa az a összesítésben az a Reálé lesz, de vagy döntetlen, vagy Barca. Én erre fogadtam volna. Az alapján is, hogy ugye Cristiano Ronaldo nem játszott azért. Igen, hát, el van tiltózva szerintem. A Barca se játszott. Eltiltott. Hát, ezek szerint a Barca se játszott, ezek nem csak Ronaldo. Hát aztán ennek az lett a vége, hogy már az 5. percben kaptuk egy akkora gólt. Egy óriási. Ki lőtte? Jaj, nem tudtam még megjegyezni a srácnak a nevét. Egy csoda gyerekként emlegetett reálosról. Fiatal? Igen, egy fiatal játékos. Modric? Nem, még nem jegyeztem meg a nevét. Modric? Majd meg fogjuk jegyezni egyébként. Egyre inkább úgy tűnik, hogy meg fogjuk jegyezni. Ügyes gyerek. Hát egy gyönyörű gól volt. Tehát érdemes egyébként megnézni. Igen. Azért, aki szép volt, Bali, 6 óra 5 Bálint, 6 óra 10 egy stúdió. Hát ez ma konkrétan így történt. Ez ma konkrétan hogy, így történt. Hogy 6 óra 5-kor még török Bálinton. Ja. Voltam 6 óra 17-kor. Nem tudom, mi történt. Megtréfáltál Bálintól is. Megtréfáltál a Lexus gyerekek, képzeljétek el. Na, mi? Rossz felé ment? Vagy nem tudtam vele elindulni, mert nem ismeri fel a kulcsot. De a kulcs 2 napja nincs meg. Ja. Úgy mondjuk nehéz. Mert startstoppos a rendszerem, és 2 napja nem támad a kulcsot, de mindig vidáman elindultam. De valahol ott van az autóban. Aha. És ma reggel viszont meg már nem volt az autóban. Ami hülyeség, mert tegnap utoljára egy alsógatyába ültem be az autóba. Tehát nem vehettem ki a kulcsot. Két napja beesett valahol a kulcs. Jó, nem ülés az alsógatyán. Bekerestem még éjszaka valamit a kocsiból, és kivettem valamit alsógatyába a kocsiba. De ott már nem szálltam ki a struc kulcsot, tehát benne van, ma reggel nyomom a startgombot, és a kulcsot semmi. Nem ismeri föl. 6 óra 4-kor ott állsz, hogy tudod, hogy ez most sansztalan. Nem tudsz, nem tudod megkeresni, tehát erre nincs idő. De hál' Isten, Viktória megmentett. Hát ennyi. Na, annak előnyei is annak, az ember a feleségével dolgozik. Azt hiszem, a feleségével él. Mi? Hát például betudja hozni a munkahelyére, mert mire taxit hívtam volna, azóra 6 óra 40-re vagyok. keresem. Például, hogy be tudunk jönni együtt. De nem, ez tényleg jó, átpattantam az ő autójába, és akkor mondtam, hogy indulás. Akkor most egy picit Niki Laudásra veszük a figurát, hogy bejárattad a kocsit egy kicsit jobban. Hogy beérjek. De eseménytelenül vettük ezt a kis akadályt egy nagyon, nagyon, nagyon jó köridővel, 12 perc alatt. Szerintem nem fog sokat a Viki fizetni egyébként, szerintem. Autópályán két véda, bent az M1-en mi találkozásánál még egy, úgyhogy igen. Na mindegy, itt vagyunk azon. Mit vettél ki este a kocsiban? Mondd, hogy egy 10-es csomag vaníliás ízű. Bunderbaum. Nem, este 10:30-kor még csillagot néztünk a gyerekkel, hogy komolyan mondom, egy büdös hulló csillag nem tudott arra kanyarodni felénk. Aha. Hogy ilyenkor valaki húzna egy elemlámpával egy csíkot, amikor ott állsz, fekszel, a gyerek nem akar menni aludni, te már aludnál, mindenre rámutat, hulló csillag, nem apa, repül. Ott van hulló csillag, nem apa, az nem az. Ott van, nem apa, az ne nevér. Menjünk már be, legyen már hulló csillag. Azt jelzd el, hogy figyeled a gyereket, hogy merre néz. De ő is a másik. Igen. Benni már meg... Hol? Apa, ott, Benni. Ott volt. Benni! Még egy, aztán fekszünk. Igen, én már négynél tartok. Kifeküdtünk egy kicsit, de nem jött. Szóval ez a Perseidák, Leonidas, Jorgos, Travelos, nem, de semmi nem jött. Most vagy erős a fényszennyezés, vagy nem jött, de ez olyan jó, hogy még augusztusban itt tényleg 10:30-kor még fekszel kint, és meleg van, és denevérek. De nem, úgyhogy ma újra kifekszünk, de ma viszek a elemlámpát, vagy egy lézert, vagy valamit. Valamit rákötök a denevére, tényleg egy házi denevére. Nem sikerült. Ha esélyen össze, akkor kénytelek vagytok megnyomodálni a sztoridíjas polcod elé. És ott nézegetni a csillagokat. Na, jó, Benni. De nem tudom. 12, 13, 14, ez Janima, nem érdekes. Nem tudom, mert itt tartom bent a díjaimat. Nekem nincsenek otthon díjaim, mert mindent ide behordtam. Egyet nem... se vittél? Á, nem. Tehát, nem. Itt van minden. Vagy van elhagytam... olyan díj egyébként ebben az országban? Már, de most, jó, mert valakit meg fogunk bántani. De nem baj. Hogy van olyan egyébként, ami tényleg olyan, amit ki is tennél? Szerintem azért a Prima Primissima díjak, azért igen, a Junior Prima Primissima, azért azok szépek hát szerintem. Hát meg a Bravotto. A Bravotto. Az se sikerült. A Buzzoszeti Tacsi díj például. Nagyon büszke volt. Az első tévés díj. Nekem egy popcorn vagy Bravotto. Hát, Z pluszként azért még nagyon nagyot nem virít az. Szerintem van egy-két jó díjátadó. Most van ez az új díjátadó, amit a Vigadóba rendeznek. Igen. Az a nem Kamera Ungária, nem tudom mi a neve igazából. Szerintem az is elég színvonalas. Van. Azért szakmai. Szakmai, igen. De van egy-kettő jó díj igazából. A nyugdíj is például. Ja, igen, egy lepényevő bronz. Nekünk nem lesz, csak mondom. Még a szlovák gólya táborából még. Igen. Na egyébként minden oké, minden rendben. Minden rendben van. Minden. Tegnap pihentem, nem volt edzés. Nagyon helyes, kell pihenni. Regenerálódás. Pihenés. és így aztán ma megint szétcseszheted magad. Na, reszkes Velencei tó. Ma lehozom, lehozom egy 1-0-0-ra. Ne, milyen durva lenne. Ilyen 10 perceket javítanék a köridőmön úgy, hogy két naponta tekerek egyszer. Igen, én rájöttem, hogy egyre gyengébbek az idegeim, tehát hogy így konkrétan tegnap már nem tudok annyit szedni. B-komplex. Hogy ezért kilószámra zaválom a magnéziumot, és tegnap kimentem, leteszteltem az ő polárórámat, tökéletes, gyönyörű, annyi képernyő van rajta, annyi mindent mér, hogy a felére nem lesz szükségem, mert ez már nyilvánvaló. Hazamentem, és elkövettem azt a hibát, ami rám egyébként egyáltalán nem jellemző, hogy nem néztem meg, hogy az öt gombol melyik állítja le. És amikor állsz a kapuban, és nyomkodod azt a álljál már meg, rohadt, álljál, és nem is újraindítod, és megy, és már ott állsz, és a végén már ott voltam, már Móni jött ki, tudod, ilyen izével, ilyen vízes borogatással, meg hogy ilyen, meg nyugtatod, semmi gond nincs, nem, majd leállítod, majd legközelebb, hogy menni fog, majd megismered az nem, semmi gond nincs, majd nyugi, ülj le, így el egy pohár vízre. Tehát, hogy komolyan az ideg összeroparás szélén álltam. Ez nálatok, ez ilyen divat, hogy nem néztek meg így használati utasításokat? Nálam nem. Azért csodálkozom. Mert az, hogyha ezt a Balázs meséli, azt hittem, hogy a rutin és az alapgyerekek alapkocsát. Kuka, szemét, doboz, használati utas kuka. Hogy kell ezt bekapcsolni? Kidobtad, drágám, a használatot. Alapból így indulok. Használatosít a utas, tehát DAF-ke nem nézünk. Ez a bolondok van. Az a gyengéknek van. Simán megoldjuk anélkül. Mit vettél? Nem. Mi? Hogy? Hol? Kaptuk tudod az órákat. Az órát, tudod. Milyen az órát? Neked a bringa, neki a futó. Ja. És? De nem találtam hozzá magyar leírást egyébként. Nincsen. Az egyébként kifejezetten idegesítő benne, hogy nincsen. Tehát, hogy kapható Magyarországon minden. Angol, türkis. Nincsen. Na majd, igen, majd akkor szedd már le nekem. Mert jó. Akkor egy picit beszállok a fogadási. Mennyivel? Mennyivel? Legalább 200 forinttal. Na! Vagy egy kicsit csökkentse. Nem, nincs. Nincs magyar nyelvű leírás. És pedig arra számítottam, hogy legalább valaki már lefordított, és akkor egy ilyen félrenyomott, fénymásolt papíron, vagy valami textfájlba, vagy nem tudom. És nem annyira bonyolult. Tehát elindulsz, nyomkodod, azt valahogy odaérsz. Hát nem tudom, hát én is nyomkodtam. Ez már, de hát már olyan dolgok lett rajta. Így van, Balassó hosszam. Még most is megy az óra? Nem a leállítás, az sikerült megtalálni hajnal 2-kor, hogy Balassó hosszam, mert nem, elővettem a használt utasítást, aztán megnéztem, tehát nem volt vele gond. De a magyar nyelvű leírás az tényleg hiányzik, mert egy ilyen kaliberű óránál már kell. Tehát nekem a régi órám az olyan volt, hogy volt rajta volt rajta 2 darab gomb, és akkor így mindent tudtál, nem volt rajta. De ez már nagyon komoly. Ez már nagyon komoly. Mi befogadjunk, hogy nekem. Van? Mit? Mi befogadjunk, hogy van? Magyar nyelvű. Figyelj. Semmi. Mi az, ami téged pörget? Ital? Az a... Nők? Várjál csak valamelyik vizére. Karácsonykor eljössz hozzá műsor vezetni. Ne hozzánk. Hozzánk a karácsonykor. Tehát, gyerekek, megjött a Jézus. Nem tudom. De valami szépet, kapsz tőlem valami szépet. El kell mennünk hírezni, mert valakit föl kell hírnunk. Igen. El kell mennünk hírezni, úgyhogy jövünk mindjárt. De keretbe. Jó. Jövünk mindjárt, ha játszanátok. Jó, írjátok, mi pedig itt vagyunk. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Ébresztő! 6 óra után 43 perccel, hello mindenkinek, augusztus közepén vagyunk már, mennek szépen csendben, csordogál ez az augusztus, és... És mindjárt itt a szeptember, és robban a suli szezon. Megvettetek már mindent? Hát nálunk Viki a beszerző. A beszerző. Nem gondolt, hogy én állok az ápizban. Van, ami jól megy, de ebben nagyon, vagy. Nagyon sejtes utal vagyok. Szerintem egyébként, gyerek kilépett az iskolába június közepén, bement június második felében az ápizba, és felvásárolt. Tehát ő nem bíz semmit a véletre. Most megvan az elkövetkező 8 évre minden. Szerintem, hogy nagyjából egyetemikbe vagyunk tárazva. Még nem tudtuk, hogy mi kell a következő évre, igen. De biztos, hogy van a csomagban. És mindenből dupla. Nehogy baj legyen. Nem értettem a 200 lira postai rond, de biztos jó lesz majd. Látok egy nagyon nagy ápiszos zsákot az előszobában, a gyerek is kerülget. Hát szerintem. Hát figyelj, most Benny Obi-ba megy, vagy a Noel Obi-ba megy ugye lassan. És már neki is meg kell venni a suli szettet. Hát nem. Ja, persze. 3-4 év is ő is iskolás, nem bízhatunk semmit a véletlenre. Úgyhogy... Ezt a fura kalapot a zsinórral, meg a talárt, meg az... Tényleg. Hát... Két diplomát és egy jogsit. Igen. 8000 ér az érettségét, mint Huyber Feri. Egyébként jobb ilyenkor, hát nyilván a roham jön, tudod, akkor ugye egyrészt elfogy egy csomó minden, kettő, akkor azért ott nagy öröngés van, hogy kétségbe esett szemű szülők listával a kezükben püffet arcú Tesco eladókkal, akik rohangálnak. Fogalma nincs, hogy a négyes pirálcsomag és a hatodik általánoshoz az írásfüzet és a kockás és a vonalas, nem tudom, milyen füzet az hol van. És akkor mindenki nagyon rohangál a tetyóba, hogy a füzet írószer osztályon beszerezze, amit kell, úgyhogy szerintem érdemes egy-két nappal előtte talán. Az utolsó minyonos füzetért mindenki lecsaptod, már csak egy van. Annak most ezek a divat füzetek. Szeretik a gyerekek, úgyhogy azért harcot kell fogni. Te régen szeretted a verdákat is. Ja, már nem divat. És ott állsz otthon bevásárolva. Igen, hát nekem... egész évben ég a gyerek a verdással. A verdással. Jó, a verdásnak nincs baja. Jó, na, azt szeretik. Igen, ezt fogod majd mondani, amikor a gyerek majd a minyont kéri rajtad számon. Mi vannak ilyen füzetek, amiket nyatudom? Persze. Hát és nyilván megvannak a gyereknek a maga igényei. Nálunk Real Madrid, Real Madridos. Ja, most... A győzelemre? Hát nálunk az osztály, ez nagy focis osztály. Tehát a focis kártya cserélgetés, minden szünetben focitnak, Barca, Real, tehát Carlo Ancelotti kártya, edzőkártya, minden cserélgetnek. Kártyás foci album, úgyhogy ott nagy focizás van. Reálos füzet lett. Meg hát a szokásos klasszik, tudod, bolygós, Star Wars-os, tehát ezek a... Na, az jó. Ezt a focis kártyát 5 év múlva majd így fogtok ülni, nézed, anya, mennyi pénzt elcsesztünk erre, és semmi értelme nem volt. És a gyerek már rá se néz. Nálunk is ez van. Hogy bevásárolni mentek... Belegondolsz, hogy a legtöbb játéknak azért ez a sok. Igen. Tehát, hogy nagyjából egy-két hét vagy hónap után azért a legtöbb játék az elveszti. És a papírkártyával még jól jársz, de amikor egy szeknyennyi műanyag van otthon is. Tudod, ez nem tud elajándékozni, mert nem adja oda, mert ragaszkodik hozzá, de nem játszik vele. Semmiféle funkció nincsen, csak foglalja a helyet. De az akkor kell, amikor alszik. Uh-huh. Hát erre bevett módszereink vannak. A hátsó sorból és kell. Mit mondasz, hogy éjszaka ellopták? Nem veszi észre, most ha nem a kedvenc három játékát veszi, mi például leépítjük a plusz állat százalékot nagyon szépen, hozzuk lefelé. És nem veszi észre, de amikor ott van, nem viheted ki a szobájából, persze. Uh-huh. De amikor nincs, akkor azért az kánoán. Uh-huh. Meg az első elmegy a nagymamájához, és akkor bemegyünk a gyerek szobába rendet rakni. Az első sor nem sérült, az a lényeg. Jövünk. Igen, az első sor nem sérült, és én zsákokkal jövünk ki a szobából. Hogy... Az nem egy csekkolja, oké, minden megvan, de hátul már nincs semmi. Igen, csak megtámasztott ceruzával a plüssállat. Egyszer nagyobb lesz, rájön, tudja, hogy a szülei borzasztó tetteket hajtottak végre ellene, de hát mentett muszáj, hát van 500 ezer a plüssállata. Hát az... Most még tudod azt mondani, hogy hazamentek az anyukájukhoz a plüssállatok, de később, mikor a ceruzákat meglátja kitámasztás. Akkor már nagy csalódás lesz, igen. Na, Jonathan írja, megköszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok ott a Rádió Egyen, beértem a munkahelyemre. Üdv, Jonathan! Jonathan, önnek nagyon jó munkát kívánunk. Ön nagyon korrekt, és nagyon szép napot kívánunk önnek. Holnap ismét várjuk abban az órában, amikor időt tud szakítani ránk. Ön, köszönjük. Igen. Azt mondja, micsoda, hogy Bali nem viccel. Ja, igen, na jó, ez jó beteg reggel lesz. Hajrá, fiúk, jött ez 6 óra 16-kor. Aha, már olyat mondtunk ilyenkor rá 6 óra 16-kor? Hm. Ja nem, ez egy 7. 21. üzenet. Ja jó, akkor frissítek. Oké, most már megvagyok, és most már a mai üzeneteket. Jonathan ma írt. Jonathannak SMS-e volt ilyen. Én már augusztus elején megvettem mindent, mivel akkor kipakolnak az Osamba például, minden a helyén van, és van minden, néha olcsóbb is, mint ahogy közlekedünk a sulihoz. Tehát egy érdemes előre megvenni, igen, ezeket a cuccokat. Aztán Bibi. Hol? Adok rá egy puszit. Mi történt? Nem, a Laposföldről küldött nekünk egy ilyen kis mémet, hogyha lapos lenne, akkor mi lenne. Keletiből 60 felé menő vonatok már most 15 percet késnek, figyeljen mindenki. Köszönjük szépen, ez egészen fontos volt, és a 24-es villamosok még mindig a Haller-Soroksáriig járnak, onnan pótlóbuszra kell átpattanni, 15 percet késnek a keletiből egyébként a 60 felé járó vonatok, ezt is elküldtem még egyszer nekünk, hallgató. Tartozom a Ferinak valami széppel, mert sikerült találni a Polárról rámhoz egy magyar nyelvű leírást. Látod? Kitalálni, hol a Polárnak a honlapján. Igen, körülbelül 2 kattintás, tehát... Arcoskodtál, aztán hirtelen. Pedig te nem találod meg, aki 4-5 órát képes, vagy egy ilyen honlapon eltölteni. Én sem vagyok már a régi. És 20-30 órát egy használati utasításra? Hát ez hogy nem találod meg 2 perc alatt? Na de most, hogy Endi költségén kinyomtattam. Most már angyasra fogom olvasni. Jó, akkor most már tudod jövőt használni. Meg lesz, köszönöm szépen, igen, már a héten. Van már időjárás előrejelzésünk a jövő heti Rádió Egyes futásra, meg a triatlonra? Nincsen, még nem mondanak sem, ez még messze van, nem? Eleve elég jó, mondjuk a most vasárnapot tudják, hogy mi lesz a tűzijátéknál. Jövő hét szombatra 28 fokot ír ragyogó napsütéssel. Uh-huh. De az még egyelőre az ilyen. Az valamivel szöket ölteni. Meglátjuk. Most azt mondja, hogy nem lesz annyira veszett ez a hidegfront vasárnap, hogy estére már lehet, hogy nem marad el a tűzijáték. És van rá esély, hogy egy kicsit szélcsendesebb idő legyen estére. Egy ilyen 25 fokot mondanak. Pont tűzijátékos idő. Pont, az áll ideális. Előtte van, nem, nem lesz meg meleged. Így van. Tűzijáték csak 25-ben. Hova tűzijáték? Mi Velencére járunk tűzijátékra, mert sokkal szebb, mint a budapesti. Tehát mi mindig, ugyanis ugye mi duplán tűzijátékozunk, mert a tóvízéből tükröződik. Azt a mindenit. Tehát ő fél pénzből megvannak. Nem, de hogy, ja, hogy nem kell elmenni, hanem te látod, hogy máshol lőnek, és a tóban látod, hogy tükröződik. Persze. Hát meg a velencei tavi híres. A híres nálunk 19-én van, mert akkor van a város születésnapja, a Velence város születésnapja, és akkor augusztus 19-én. Ott is lőnek. Mi már letudjuk. Mondjuk élek a gyanút erre. Persze az egyik egy állóvíz, a másik meg egy folyó, de hogy lehet, hogy a Dunában is tükröződik. De azt úgy nem látod. Ja, az nem is olyan. Igaz. A kanyar miatt olyan. Ott nem nagyon látod. Lát meg a hidak megzavarják. A Duna kanyar miatt. A Duna kanyar meg a hidak. Nem meg ugye. Az a sok hajó. Érted? És akkor így. Úgyhogy mi 19-én túl leszünk rajta. Na jó van. Oké, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? 2-1-re a hallgatók vezetnek. Jövünk? Mi már nagyon régóta jövünk. Uh-huh. Így van, már csak nyakigér. Már csak nyakigér, de most akkor még 2-2 lehet, és még holnap akár 3-2 is. Na megnézzük. Itt halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Ajajajaj! Szia, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Hello, Timi! Honnan hívtál minket? Vésztőről. Vésztőről hívtam. És még otthon, vagy már munkában? Most Szabin vagyok, úgyhogy itthon. Most Szabin vagy is otthon. Igen. Otthon, igen. Mit csinálsz éppként, mit dolgozol? Hát én szociális gondozó és ápoló vagyok. Ez egy nagyon szép hivatás. Nem kevésbé megbecsül, de nagyon, nagyon szép hivatás. Igen. És kivel játszanál? Hát Janival. Janival, jó, de nagyon jónak kell lenned, ez kevés ez a fordulat, amin most pörögsz, tehát ennél azért több kell. Izgulok egy kicsit. Az nekünk jó. Köszönöm. Az nekünk mindig jó a játékos, izgul. Tudod, hogy nagy teher van rajtad? Nem tudod, majd elmondom miért. Ha nyersz, akkor behúzzátok a hetet, ha viszont kikapsz, és hát nyilván kifog, akkor ugye viszont 2-2-re jövünk, és akkor megnyerhetjük a hetet, tehát igazából a legnagyobb nyomás az rajtad, a mai játékosunkon van. Hát igyekszem. Rátettem ezzel a terhet? Hát egy kicsit. Mélyük? Ez volt a cél. Nem titkolt szándékom volt, hogy kicsit még jobban megriasszalak. Induljunk akkor? Indulhat. Jani, szív föl magad, meg a begyed is. Szívja föl begyed azt a sok kis darazsat, vagy nem tudom mi van előtted, de legyél ügyes, mert nagyon kell a győzelem. Jó, 3-2 egy tesszük. Akkor játszunk, Timi? Játszhatunk. Játszunk akkor. Toljad. Kérdezel? Kérdez. Most ki kérdez? Te kérdezel? Te. Vagy én? Ja, Békés megye? Vésztő. Jól tudom? Vésztő. Parancsolsz? Vésztő laksz, vésztői vagy, ugye? Vésztői vagyok, jól mondod. A Ferinak a földje tulajdonképpen. Ő is békési, Békés megyei. Tudtad? Sejtettem, meg hallottam is róla. Na, mesélj egy kicsit Vésztőről. Mesélj róla, szívesen? Szeretsz ott élni? Szeretek. 10 éve lakom itt. 10 éve? Párom az Vésztői. Uh-huh. Korábban hol laktál? Hol éltél? Hát egy kis faluba, Geszt. Geszt? Geszt. Ez egy határ melletti kis falu. Románia mellett. Ez egy kis zsák falu. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj félig elnyelt, bedurrantott, ki nem mondott, lenyelt, elhallgatott, elfojtott, szájra csapott, igened is, ha jól értettem. Ugye? Most mondom, folytott, igen. Ki kiabál? Mi történik? Ez a párom. Valaki beszélt a fúdiba. Mit csinál? Nem, a másik szobában hallgatták a fiamat. Ja, azt hiszem, hol alá csapott egy nemzeti sportot, és beszélt a budira tényleg. Nem. Vagy valami brutális csomagot tett a kutya az ajtó elé, és most szembesült azzal, hogy egy lapáttal. Reméljük, hogy nem egy kis tacskónk van, úgyhogy nem hiszem. Lapáttal fogja elkapni a kis tacsit, mert borzasztó dolgokat tett le a nappaliba. Egy kis múzt a papucsba. Hát figyelj, te mit adnál magadnak, ha mi helyünkben lennél? Na most őszintén, de tényleg. Mit csinálnál? Mert hogy passzív voltál, az egy dolog. Keveset beszélt, ez egy dolog. Volt két elhallgatott igened, amit félig kimondtál, az egy dolog. De hogy így, szóval érted? Hát nem tudom, igyekeztem nagyon. Igen. Az igazság, hogy hallgattak titeket, mármint a párom szokott inkább, mert itt nem nagyon van lefedettség, de amennyire tudtam, felkészültem, de nem. Igen, a párodat megkérdett, hogy ordítson még egy ilyet, vagy ordít még egy ilyet. Meghagyjuk. Hasonló tényleg, így, hogy hallgatod, mint a Népszínház utcai összeomlás, akkor megadjuk az ajándékcsomagot, de ez az kell, hogy ordítson még egyet. Na, szerintem hallja. Na most már nem meri. Mit csinál? Mi, hova mi? Átmész hozzá? Itt a másik szobában vannak. Mi? Ja, hogy a másik szobában hallgatják a rádiót. Ő már elment és mindenki. Na, oldítsatok egyet, akkor... Ma van a születésnapod? Ma van, igen. Isten éltesse sokáig, és ez csak egy kávé. Vidám születésnap lesz, amit halljuk. Ez csak egy kávé után volt. Hát most ez... Még az ordítás sem volt teljesen igazi. Na, akkor még egyszer. Ne, Isten őriz, ne, nem ilyenek gondoltam, én ilyenek gondoltam. Egy ilyen népszínházas összeomlást. Na, mit csináljunk? Mit mondtak? Mi legyen? Ma adjuk meg? A ordított is adjuk meg, nem? Hát most... Meg, persze, hát most mit tudom. Hát de nagyon passzív volt. Félig, kimondta, de nyilván akkor most, ha megadjuk magunknak, akkor azért lesz, hogy mert a pontért csinál. Így van, jó, nagyon adulak vagyunk. De még egy üvölt, és ne legyen átjönnek a szomszéd, akkor megint az állat, meg esetődének. Meg, igen, megint veri az asszony. Jó, Timi, megadjuk az ajándékcsomagot, de tényleg nagyon szívesen. Csak azért, mert most ez egy kiélezett helyzet, és nehogy azt mondják tényleg, hogy magunk felé billen a mérleg, jó? Jó, köszönöm szépen. Ciao, hello. Sziasztok. Ciao, hello. Sziasztok. Írva kezdtem, hogy a Blahás mókus párja. A Blahás népszínházas mókus megint párja. Megint elment az a rohadt villamos. Igen. Na jó, van 4 perc, pontosan 7 óra jövünk. Én nem helyes történettel folytatjuk. Mert ez egy vasmegyei történet, és nagyon cuki, egy Lili nevű kislány vágyát teljesítette egy fiatalember, méghozzá egy balatoni nyaralásról, mert Lili lerajzolt egy gyereknapon, vagy egy gyereknapi ünnepségen egy balatoni nyaralást, és ezt egy kívánság Luffyval együtt felengedték. És mindjárt elmondjuk, hogy mi történt ebben a csodás kis történet. Jaj, de izgulok. Maradjanak velünk, a fókusz mindjárt folyik. Hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk augusztus közepén, szépen csöndben, uborka szezonban üldögélünk itt a rádióban, és más szaktársak szabadságon, ahogy hallom, heteket, de hát mi már elhasználtuk a kreditet. Jó, hát, értem. Kikértük, lehívtuk. Lehívtuk, elhasználtuk. Rajtunk a világ szeme, rajtunk a világ füle, érted, ők azt csinálnak, amit akarnak. Eltaktikáztuk magunkat, gyerekek, eltaktikáztuk magunkat. És hát 17-e van, nézem, hogy tényleg csendben úgy folydogál ez az augusztus. És 2 hét. Na hát hogy van, mikor van nálam? Elsője, pénteken van az évnyitó. Nálunk 28-a évnyitó, aztán miért utána pár nap szünet, de nem, elsője az első tanítási nap. Tehát, pénteken bemennek tanulni? Igen. Nem? Hát mennyivel jobb bemenni egy évnyitóra? Hát sokkal, mert az 1 óra, és hazamész. Hát, ott bemész, kicsit szerintem így körbeszimatolsz, aztán így nem, nincs még azért matek dolgozat. Hát remélem, hogy ez a fizika! Ne. De talán nő, még csak másik vagyok, nem baj. De 28-án már vége a nyaradnak, hogy be kell menni, mert bementek 28-án az évnyitóra. És elsőjén meg már úgy kell. És aztán a 29-30-31, az még egy kicsit, szerintem az tök jó. Tudod, miért csinálják? Szerintem, hogy 28-án kicsit hangolódj rá az évnyitóra. Van egy pár napod. Aha. És utána aztán elsőjén meg... Irány tanulni. Hallgatja most a gyerek ezeket? Nem, alszik még ilyenkor. Hát 2011-kor még vártuk a Leonidas. Jó, csak mert ez úgy hangzott. Igen, bocsit hallgatja, ő a kedvenc. Utálja az apját a rádióban. Tévében, igen, a rádióban nem média. Bocsit hallgatja, meg a borost. Rémusz bácsira emlékeztetés. Igen. Ez pont úgy hangzott, mint amikor nyugtatod a gyerekedet, hogy te egy kicsit megszívtad, drága gyerekem, mert már 28-án be kell menni, a többieknek csak elsején. Ez pont úgy hangzott. Nincs tisztában a dátumokkal még másodikor. Ja, akkor jó. Igazából, tehát nem érzi, hogy... Ezen jó. Igen. Akkor holnap is bevihetitek egy picit. Tulajdonképpen mindegy. neki a születés augusztus közepén kezdődött el. Még nincsen tisztában a dátumokkal, bármit elhisz a szüleinek. Az ős bizalom, ugye? Mm. Igen. Azt mondja, hogy micsoda? Srácok, ne legyetek már ennyire puhák, csak azért, mert éppen sorsdöntő játék van a héten, nem kell minden szarjátékot megadni a hallgatóknak, Gyuri. Gyerekek, Gyuri, tényleg, van az a hallgató, akik semmi nem jó. Gyuri ugyanúgy megírta volna ezt az SMS-t, ha elvesszük, akkor azt írta volna Gyuri, hogy hát ebből látszik, hogy milyenek van. Nem. Mert én most nem értek veled egyet. Hát szerintem Gyuri most a mi pártunkon van. És ez jó, de mások meg pedig neki. A másik pártól itt valaki... van. Például adjátok meg, nem vagytok köcsögök. Ez a bajom, igen. Tehát, hogyha ha jó indulatú vagy, megadod, mert figyelj, nehezen múljon, most igazából felénk billentett volna a dolog, de sorsdöntő játék tényleg, mert akkor még a hetek összesen maradunk. Jót akarsz. Milyen egy hallgatók, hogy most puhák voltatok, mert igazából meg kellett volna adni, vagy nem el kellett volna venni. Elveszed, azt megírja, hogy hát most akkor most az most azért ez látszok, hogy azért ezt most elveszitek, érted, mert ez most egy sorsdöntő játék. Jó. Figyelj. Szóval nehéz vagy... megfelelni. Emlékezni, nem szívesen emlékszünk vissza rá, de emlékezzünk vissza arra a pár perc játékra. Szóval ez tényleg nem volt egy túl acélos játék, és mindig te szoktad mondani. És most ez a gondolkodás majd összecseng a Gyuriéval, hogy ne legyünk puhák. Igen, ez igazad van, én nem adtam volna meg játékot, de utána volt egy ígéret, ami arról szólt, hogy ha ordít a férjed, akkor megadjuk. Ott követtünk el hibát, hogy ezt felajánlottuk. És a férje ordított. Utána nem megadni viszont. De ez nem a játékot én sem adtam volna meg, és azt mondom, hogy nem. És azt mondom, hogy viszont, ha ordít a férjed, akkor megkapod. És a pasi bevállalta, hogy ordított még egyet, hát rá segítettünk a Népszínház utcai összeomlásra. És én így adtuk meg. Erre emlékez vissza? Azt kellett volna mondani, hogy csak ajándékcsomagot. Nem kellett volna felajánlani, igen, nem kellett volna felajánlani az ordítást. És akkor elvettük volna, de ordít is, és utána nem adod meg, na az genyóság. Tehát az nettó szemétség. Nagy jó indulat. Nagyon jó a párat, nagyot ordított. Sajnos, most mondta az annak, hogy elfogytak az ajándékcsomagok, és pontot sem tudunk adni. Ha még egyet ordít, akkor sem. Igen. Na, azt mondja, hogy... Feri, pontosan hol és hánykor kezdődik a tűzijáték szombaton? Szívesen megnéznénk, ugyanis Fehérváron mindig nagyon későn kezdődik, 20-án. Legyél tűzijáték irigy, ne mondd el a 19-es tűzijátékot. Így van. Sose fogod megtudni. Ne áruld el a titkot, hogy internet. Gyerekek, meg hát a Velencei tud nem olyan nagy, bárhova oda mentek, fölnézel, látod, hogy lövik. Szóval igen, a korzóról lehet. Nem egy gardató nagyságról beszélgetünk. Nekünk ez pont elég, tudod? Jó az. Nekünk ez pont jó, ott vagyunk. Most nem ezt mondom, te segg, hanem... Ne seggezzél, nem, mert állandóan a leszólás megy, mert Balaton fetisista vagy. Mindig van egy ilyen... Mindig van egy ilyen, mert ez az ország, te is balatonista vagy. Van egy ilyen üldözési paranoia. Én csak azt mondom, hogy bár odaállsz Gárdonyba... De nagy szőrös befüllett segg. De nem olyan. Odaállsz egy kilométerre alább a gárra, nézel fölfel, puff, lövik, megnézed, látod, hát nem egy gardató. Halló, nem olyan, mert nem hallod a zenét, érted? És nálunk, nem úgy, mint a Budapesten. Úristen. Nálunk rendes zenéhez igazított tűzijáték van. Velence, Korzó, gyere szíven, várunk. Na. Ennyi. Mert te is balatonista vagy, egy ilyen elitista balatonista. Hova mész a kis haverjaiddal a Balatonra? Hova viszed a gyereket? Én jobban szeretem a Balaton. Mert az vagy, elitista balatonista. Nem. Most ha Horváthország mennék, akkor azért lennék elitista. Most Balatonra megyek, most az se jó, hogy mert nem ott laktok. Persze. Hát Velencei tón proliskodtok, attól ne legyek elitista. Nem proliskodunk, a Velencei tó fölnőtt a feladatához. A Velencei tó szép. Jó. Hova jár bringa edzésre? Osztogott a Velencei tónál, hát most még bocsánat, körülta, hogy lemegyek a Balatonra, ha külföldre mennék, akkor az lenne baj, hogy miért nem a Balaton, most Balatonra megyek, akkor miért a Balaton? Hát semmi nem jó nektek, bárhol megy az ember, mindig megtaláljátok. Te nekünk nem is kell lesz a Velencei tóra, ez elitista, menjen a Balatonra. Én balcsis gyerek vagyok, de csak a gyerekkori élményeim miatt. Én Balatonon nőttem föl, hát én nem. Hát Balaton gyerek hajt. Tudjuk. Hát erre tudjuk, nagyon jó, hogy Fenyves Balaton, Fenyves emlékszik Nagy rá. Kovácsi, picit Pécs. Igen, úgy volt, hogy Óbuda. Váltva nyomták a délegyházi tavakkal. Igen, picit Májtásföld, picit Római Park. Mindenhol ott voltam egy kicsit. Mindenkinek adtam a gyerekkoromból egy kicsit. Mindenkinek adtam. Na, akkor hol lesz ez a kis izé? Ha most engedd el. A Korzó. Nem látom Corso. Mindenkit szívesen, Corso. Balázs. A Velencei Corson. Nem, K-val van írva. Nem, mi nem uraskodunk, mint egyesek, tudod, hogy C, mert ez olyan menő, hogy C-vel írjuk azt, nem, hogy Corso. Nem. Most valójában mit akartam mondani? Hol lesz ez a nyomorult izé, karácsonyról megmaradt szlovák petárdákkal? Nem nyomorult, nem. Az a te kerületed az a nyomorult. A szlovák petárdákkal elsütött. A te kerületed, akinek nincs saját tűzijátéka. Zenére indított, de valójában csak nekünk szól van. Valahol. Típusú... Nem, nekünk van rendes tűzijátékunk, nem nyomogult nekünk, a tűzijátékunk. Csak mondom, hogy nekünk a tatamennyetéről mi a hivatalos nagyot látjuk. Nem azt... kell sehol mennünk, csak kimenni. Igen, csak nem hallod a zenét hozzá, tudod? Így meg nincs van. Meg a feelinget. Felmászok a kereszt tetejére, leülök a fejére. Robi Körégy Velence még a nevét is lopták. Tehát innentől kezdve. Mi loptuk, ők lopták. Miről beszélünk? Kiállít ilyet, hogy mi loptuk Velencét. Vajon mi volt előbb tényleg? Hát a magyarországi Velence. A viccelsz? Igen? Én meglepődnék erősen. Ez hihető sztori szerinted? Nem, mert az Velence meg közel 5-600 éves. Az valahogy már ma... Már több szerintem, már több mint 1000. Szerintem már... Na belevágunk ebbe a történetbe? Várj, mindjárt megnézem, azt mondja, hogy Velencei tó eredeti neve Súsnyás. Mekkora paraszt vagy, de tényleg. Komolyan. Várjál. Lápos iszapos. Velencei tó eredeti neve Lápos iszapos. A kis testeddel, hogy kajakoztál a Velencei tóba. Akkor jó volt. Akkor jó volt, mi? Amikor le kellett lépni a buliból. Ne a izé internetet bőgél. Ide figyeljél rá! Csak büdös víz. Büdös a segged az. Hagyjál már. Akkor jó volt, mi? Amikor ott csónakáztál rajta. Én nagyon szeretem egyébként a súsnyát. Mi volt ennek? Tényleg mi volt az eredet? Velencei tó. Te 10 000 éve így hívják. Na figyeljetek! Egy nagyon helyes történetre bukantunk, és én szerintem így az uborka szezon kellős közepén ez abszolút belefér. Na! Ez abszolút belefér. Én nagyon szeretem az ilyen történeteket, amikor valahogy úgy nem megreálja valaki, meg nem posztolja, hanem úgy az élet ír egy ilyen történetet, és ez helyes. Semmi extra nincs benne. Igen? Tehát szeptember után már ilyesmire ne számítsatok. Nem, tényleg, de most ez így az uborka szezon szerintem tökéletesen belefér. Ez egy vasmegyei történet, egy Lili nevű kislányról, akinek a legfőbb kívánsága az volt, hogy eljuthasson a Balatonra, ugyanis soha nem látta még a Balatont. És ő részt vett egy rajzversenyen, ahol az volt a feladata, hogy egy kívánság lufit engedjenek föl az égben, és rajzolja le a lufira, hogy ő mit szeretne. Rajzolja le magát, a családját, a lufira, írja rá a rajzverseny elérhetőségét, és rajzolja le, amit szeretne. És a Lili nevű kislány lerajzolt, hogy ő szeretné látni a Balatont, mert hogy nincs pénzük a Balatonon nyaralni, meg nem jutottak el még oda soha. És felengedték ezt a lufit. De aranyos. A Luffy felszállt. Igen. És képzeljétek el, a Luffy felszállt. Őrület. Azt a mindegy. Ezek szerint igen. Ez egy héliumos Luffy volt, amit minden gyerek elengedett. Könnyebb gázzal volt töltve ezek szerint. Igen. És a Luffyt 50 kilométerre arrébb egy szántóföldön megtalálták. És innen kezdik az izgalmas. Ne, tök helyes. Ez egy vasi településről 50 kilométerre fekvő Zala lövőig szállt, ahol egy 4 gyermekes buszsofőr Endre találta meg a Luffyt. És akcióba lépett. Úgyhogy arra gondoltuk, mi megkeressük Endrét, és felhívjuk csak néhány perc erejéig, akivel már korábban rögzítettük a beszélgetést, ezt elmondhatjuk, mert hogy ő buszvezető, és, uh-huh. és élőben ő nem tudott már nyilatkozni, de azt mondta, hogy csak nekünk nyilatkozik, nagyon sokan keresték a történet kapcsán, de szeret minket, hallgatott minket régebben, és elmondja, hogy történt. Ez valami kis cuki történet, aranyos, hogy jó aranyos. Találkozik, jóval egy kislány, egy kívánság, és egy lelkes, sok családos, szerény körülmények között élő buszsofőr, aki viszont úgy érzi, hogy teljesíteni kell Lili kívánságát. Hát mennyi ennek az esélye többet? Nagyon kevés. Hogy olyan helyre jusson a Luffy. Hát ti is csináltatok már nyilván ilyet. Én is csináltam. A legutóbbi születésnapomon belértem egy kis kártyába Luffy, hogy egy sarkakata, de Moni elfogta. És nem teljesített. Sarkakata vesztelenül. Sajnos Moni egy söréttel előtt a Luffy. Így van, de utána dobott egy sarlót. És a Luffy 8 méter magasság is jutott, amikor a Luffy kidurant. Na, mi megtaláltuk hosszas kutató munka után egyébként Endét, aki elmondta, hogy szívesen nyilatkozik nekünk. Úgyhogy meghallgatjuk, hogy mit mondott. Tényleg cuki a történet. Úgyhogy itt van már is Endre. A beszélgetést, mondom, fél hét körül rögzítettük. Endre, Balázs, hello, jó reggel, ciao. Itt a Jani meg a Feri is. Csak azért nagyon, hittük... nagyon örülök, hogy beszéltek veletek személyesen. Nagyon imádtam a műsorodokat, de sajnos most nem tudlak benneteket hallgatni. Na mi, merre vagy? A régióban. Hát ebben a régióban nem fogható az adásotok sajnos. Ajjaj. Ajjaj. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb oda. Nem örülünk. Odaérünk. Nincs még a buszon wifi? Nagy rajongótok vagyok. De aranyos, hogy tényleg wifi-tek nincs? Hát miért nincs wifi? A mi buszainkon sajnos nincs. Nincsen wifi. De légkondi van? Igen. Legalább valami. Na figyelj, azért hívtunk, mert tudjuk, hogy te találtad meg ezt a lufit. Igen. Traktorról kasszáltam egy mezőgazdasági területet, egy réteg. És akkor vettem észre egy magas feszültségű villanyoszlop tövében. Ja, jó. Egy elszakadt lufit, egy elfukkant lufit. Már közvetlen mellette egy piros szalaggal átkötve egy fehér kis papírlapocskát. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lehet ez. Csak akkor lepattant a traktoromodat, ezt begyűjtjük ezt a lufit, megnézzük, hogy ez mi. És akkor vetted észre, hogy felirat van rajta? Igazából egy nyomtatott szöveg volt. Az egyik oldalán, a másik oldalán egy gyerekrajz. És a gyerekrajz az sajnos már elmosódott. A szöveg az kivehető volt. Igen, a szöveg, a nyomtatott szöveg az igen, amin a Vastécsegi önkormányzat szépen ezt leírta, hogy gyereknapon rajzolták a gyerekek a kívánságaikat, és hogyha valaki megtalálja, akkor milyen elérhetőséggel lehet elérni az önkormányzatot, hogy teljesítsék a kívánságot. Jaj, de jó. És akkor így tulajdonképpen te eldöntötted, hogy akkor teljesíted, nem? Nekem is gyerekkori nagy álmom volt a Balaton, és azóta is nagyon szívesen járok oda. Veletek is ott futottam ezt a Balaton lellén. Tényleg? Ott volt kitelepülésünk, igen. És hát tulajdonképpen Lilinek ugye az volt a kívánság, amiről beszéltünk, hogy egy balatoni nyaralás rajzolt le gyereknapon. Hogy tudtad ezt teljesíteni, vagy mit csináltál, vagy mit tettél? Elhittem a Vastécsegi önkormányzatot, akik voltak olyan kedvesek, és július 22-én volt nekik egy sportcentrum átadó ünnepségük. Oda meghívtak engem, mint vendéget, hogy mondjam el a megtalálás történetét, és stb. Itt Vastécsegyben ez az ünnepség történt, akkor beszéltük meg a Lilikének anyukájával, hogy mikor és hogyan fogunk, és hova fogunk eljutni. Lilivel találkoztál személyesen? Igen, hogy ne. Na és hogy fogadta a nyaralást? Meglepetten, mert ő nem tudott róla egészen addig. Na és akkor lementetek végül a Balcsira? Igen, eljutottunk, hála Isten, volt hozzá szerencsénk. De helyes, hát ez egy nagyon-nagyon aranyos történet. Ő ugye nem jöhetett egyedül, hanem a családjával ment. Igen, hát ő négy éves kislány, és hát július 30-án azért sikerült eljutnunk. De tudom, hogy közben azért hát ti is viszonylag szerény körülmények között éltek, két gyereket neveltek, tehát hogy azért ez egy nem akármilyen áldozat volt tőled, ugye befizetted a belépőt a strandra, meghívtátok Lilit fagyizni, mesébe illő, hogy valahol 50 kilométerrel arrébb egy kislány lufiát lefújja egy szántóföldre a szél, valaki megtalálja, hozzád kerül, és akkor Lili pedig eljut a Balatonra. Tök helyes történet. Én azért is fogadtam el ezt a beszélgetést, mert mondom, nagy rajongótok vagyok, nagyon szeretlek benneteket, nagyon imádlak benneteket, nagyon imádom a műsorotokat. De helyes, hogy tudom, mások nem is nagyon nyilatkoztál, próbáltak már téged megtalálni, hogy teljesíted a kívánságot, de nem nyilatkoztál. Nem. Az említett kitelepülésen, amikor kaptam egy kerikát fotót, azt is meg nagy becsben érzem. Azóta is. Örülünk neki, mi meg örülünk, és hát jó ember vagy, meg is érdemled, ha ilyen jót tettél egy kis lánya. Jó fejhallgatóink vannak, ez tök jó. Igen, erre mi elengedünk, mert tudjuk, hogy neked megy a buszod. Úgyhogy igen. Jó munkát kívánunk, induljál, hogy nehogy aztán ott minket okoljanak, hogy várnak az utasok a megállóban. Köszönjük Lili nevében még egyszer, meg hogy elmondtad nekünk. Vigyázz magadra, és reméljük, hogy előbb-utóbb hallhatsz majd minket. Oké. Köszi. Na, hát ez volt a beszélgetés, ugye mondom, egyszer rögzítettük. Endének aztán mennie kellett. A járat az járat. Így van. Igen. Na, viszont hoztunk héliumos lufikat. Oh, de ezek jó. Azok. Ezek a héliumos lufik. És akkor hülye angol fogunk beszélni tízig? Nem, egyébként szívhatunk. Már hogy héliumot. Benne vagyok. Nem. A hallgatókat arra kérjük, drága hallgatóim, hogy írjatok nekünk kívánságokat. Amit szeretnétek. Uh-huh. De most ne ilyet, hogy szeretnék egy új, nem tudom, Volkswagen Scirocco-t. Tehát nem erre gondolok, hanem valami olyan tényleg teljesíthető, aranyos, kedves, cuki dolgot. Igen. Magatoknak, gyereknek, családnak. És tényleg olyanok is, akik lehet, hogy egyébként valódi kívánságot kérnek, és azért, mert nincs rá lehetőségük, vagy anyagilag nem engedhetik meg maguknak. Aztán ráírunk majd egy vicceset, egy félkomolyat, egy olyat, amit szeretnénk, hogy teljesüljön. Jó. Katát ne írjátok be, vagy álljatok be a sorba. Igen. És küldjetek egy e-mail címet is. Ugyanis telefonszámot nyilván nem adunk meg, hogy ne hívogassanak benneteket. Küldjetek el az e-mail címeteket. De ne bennünket hívjanak, és akkor mi összetettük. Ne. Ja, közvetlenbe? Hát közvetlenbe, persze. Hát mert ha látod, hogy Rádió 1-es e-mail címed van, akkor tudod, hogy nem biztos, hogy komoly a dolog, hogy ez egy rádió. Tehát, hogy megadja a saját e-mail címét. Aha. Ja. Aha. És utána majd felhív bennünket, ha sikerült és teljesítették a kívánságát. Van 8 vagy 6 darab lufink, elengedjük ezeket a lufikat. És ráírunk hallgatói kívánságokat. Megnézzük, hogy teljesítenek. A rádió egyes e-mail címmel ugye az a bajom, hogy akkor tudod, rádió, ez vagy promóció, vagy rádió, tehát hogy az nem jó, szerintem privát e-mail címet kell ráírni. Aha, ja. Jó legyen. Most mit gondolkozol? Janit néztem, hogy ő mind gondolkozik. Jó. Jó, legyen. Haladjunk, nincs ebben ennyi. Miért nem mondtad tegnap az értekezetenteseg? Zab megázik. Nem, neked tetszik. Tudod, hogy én nagyon szeretem a szukiaragyos történeteket, hogy legalább egy kis látban és egy rendes rohadt kiégett cinikus szemétláda vagy, akit egyáltalán nem érdekelnek az ilyen történetek. És abszolút hidegen hagy. Ez a baj veled. Jó, akkor írjál rá egy történetet, hogy cinikus vagyok, kiégett valaki, segítsen. Jussak el végre egy lakatlan szigetre, ahol nem találkoznom hozzám hasonlóan. Én gyűlölöm az embereket, ha megtalálod a lufimat, nem merje följük, nagyon ütlek. Írj ezt! Na, drága hallgatók, írjatok, jó? De tehát, hogy ő mit szeretné, és a saját e-mail címét, ennyi. Így van. Ja. Van. Ezt küldjetek, ráírjuk a lufira, és aztán ígynek engedjük, jövünk mindjárt. A 96.1 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kuki Show. Kuki Show élőben az igazi mai slágerekkel. Öttől hatig Cookie Life Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie szabad akár a madár. Repülök! Good morning! A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen! 3:48 lesz pontosan egy perc múlva, és a gyerekek özöllenek a kívánságok. Nagyon sok jön, tényleg nagyon helyes SMS-ek jönnek. Ugye aranyos kis történetről beszélgettünk, ahol egy buszsofőr teljesítette egy 4 éves Lili nevű kislány történetét, úgyhogy a Lili felengedett egy kívánság lufit, és ez 50 kilométerrel arrébb ugye Endre megtalálta, és elvitte a családot Balatonra. És mi bekérettünk ide a stúdióba héliumos lufikat, és kaptunk ki is egyébként, nagyon helyesek voltak a Lufi Parkból, elküldték nekünk a héliumos lufikat, szépen. Ráadásul olyan lufikat küldtek, ami 3 napig repül. Igen. Tehát valahol Csehországban esik majd le a lufi. Irkutszban nézegeti. Igen, Lengyelországban nem fogják érteni. Szóval nyilván belföldön esik majd le, szépen széljárásnak megfelelően, és arra gondoltunk, hogy a hallgatóktól kérünk kívánságokat, elsősorban olyan kívánságokat, ahol tényleg rászorulók vannak, vagy olyan hallgatóink, akik bizony szerényebb anyagi körülmények között élnek, és nem engedhetnek meg magunknak a dolgokat. Tehát most tényleg nem arra gondolok, amit Robika írt, hogy szeretnék egy Ferrarit, meg egy blowjobot. Tehát illetve egy Lambót, meg egy fújatást, nagyon szeretem mindkettőt, írta Robika. Tehát nem erre gondolunk, hanem jöttek viccesebb SMS-ek is, persze, hanem hogy tényleg írjatok nekünk olyat, amit valóban szeretnétek, vagy a családnak, vagy magatoknak, vagy még soha nem volt részletek benne, és most nem egy hetes Fort Lauderdale-i utazásra gondolok Miami-ba, hanem csupán tényleg valami kis szerényebb dologra. Igazi nagyon rászorulásról van szó, tehát nem az, hogy rám szorult az anyósom, és azt mondja, hogy haza éjszakás volt, tehát segítsünk. Igen. Nem, ezek nem. Ezért nem tudjuk komolyan menni. Fölrobbant az SMS falunk, és fölrobbant a Viberünk is. Rengeteg hozzászólás és rengeteg kérés. Ugye a lényeg az, hogy azt mondtuk, hogy küldjetek egy e-mail címet, mert mi nem a rádióit adjuk meg, ti megadjátok a sajátatokat, azt mi ráírjuk, ha valaki olyan találja meg, akkor felveszi veletek a kapcsolatot, és aztán majd bízunk abban, hogy ti megírjátok nekünk, hogy gyerekek, képzeljétek el, megtalálták azért lufimat, ez is ez történt, és akkor föl tudunk veleteket hívni. Hát van, aki a gyerekének szeretne Barcelona mezt, van, aki tűzifát szeretne magának, valaki a Balatonra szeretne eljutni. Van, aki bocsánatot kér a párjától. Van, aki azt szeretné, hogy az apukája ingyen járhasson gyógytornára a ticakécskei fürdőbe, mert hogy nem tudják finanszírozni. Aztán van, aki kerti munkát keres, kerti munkára keres magának egy embert kiskörösre. Van, aki utazni szeretne, ejtőernyős ugrást a párjának, úgyhogy hát tele vagyunk. Millió. Tele vagyunk jó kívánságokkal. És ezeknek a nagy része egyébként komolyan is vehető. Abszolút, persze, teljesen jó SMS-ek jönnek, igen. Budapesten a feleségemmel szeretnék egy napot eltölteni, Pécset lakunk egyébként, ez lenne azért nagy álmom, elküldte az e-mail címét, ezt Laci küldte nekünk, úgyhogy jó, Jóci papa elküldte, hogy egy szőke nagymellűt szeretne, de ezt nem írjuk föl. Ott teszik a többi mellé. Igen, ott teszik a többi mellé. Azt mondja, hogy micsoda, valaki, igen, ezt nem teljesen értem, hogy Tamás mit írt, ezt nem tudom. Stockholmban él. Uh-huh. És nem tudott lenni kitelepülésünkön. Azt mondja, Balázsra szeretnék találkozni. Hát ezt Lufi nélkül is, Lufi nélkül is megoldjuk, igen. 20 ezer nézőt a második hétvégére, ezt Andy írta, nyilván a papapia miatt. 10 000 már megvan. Igen, de tényleg nagyon sok kíváncsiak. Jövő júliusi esküvünk szuper lenne, meglepi a Majka, Majkáik meglepnének minket egy mini koncerttel. Ehhez keres szponzort. Igen, nagyon örülök, hogy lehetőséget adok a vágyaknak, kívánságoknak. Én évek óta szeretném a szerelmet elvinni Velencébe, és ott megkérni a kezét, sajnos erre nem igazán áll módom anyagi lehetőségem, mivel szerelmemnek ez a kedvenc városa. Hát, ha valaki teljesíti. Köszönöm, e-mail cím. Déli pályaudvarról lejöttök, a többit én intézem. Így van. De gondolom, ne a Velencére. Hát Velence vagy Gártony vagy Gyagár. Nem írt oda, de szerintem így van. Az lenne a kívánság, hogy David Hasselhoff-val ülhessek egy Trabantban, és Izabella utcában versenyezek egy trollival. Mondjuk egy jó Frusztrált három kívánságos játékos, akinek Dévényi Tibi bácsi nem válaszolt évekig nem válaszolt, és most rajtunk élik, igen. A frusztrációját. Mondom, a tűzifa, szóval gyerekek, hát nagyon helyes SMS-ek és Viber üzenetek jönnek. Ezeket akkor kivágtuk. Igen. Igazából látom, hogy már Viki meg is csinálta. Melyiket szeretnétek? Szerintem a tűzifás aranyos. Nekem az nagyon szép. Azt írja, hogy tűzifát szeretnék télire, sajnos a fogászat elvitte az összes pénzt, ami erre volt eltéve puszikata. Ezt tegyük rá az egyik lufira. Aztán azt mondja, hogy mi volt még, ami az összes jó egyébként. Jó a tandemugrás. De ez kicsit olyan flancolós, nem? Igaz, igen. Hát kell, hogy segíts. Mi volt még a nem flancolós? Kívánságom, 11 éves lányom Diósgyőri foci rajongó, egy hazai meccs kezdőrugásra nagyon szeretnünk neki megadni, ez most nagy kívánság. Na, én szerintem ez is helyes, a gyerek van benne, azt szeretem. Elmegy ez Diósgyőrig? Hát bárhol megtalálod, el tudod neki intézni, tehát nem kell, hogy Diósgyőre menjen el. Most én Zalaegerszegen megtalálok egy lufit ezzel, hogy a Diósgyőrbe akar valaki egy kezdőrugást, azért ott megne a lábam. Hát, jó, de hát most bízzuk a véletlenre, hogy hova megy a lufi. Azt, hogy egy sárkányrepülőn szeretne még utazni, aztán azt nézem, hogy egy repüléssel szeretném meglepni a barátját. Melyik legyen? Szeretnék egy MTK meccsen 10 000 ember előtt kezdőrugás, ez sem nem fog összejönni. Te cinikus állat, te! Igaz, te kiéget, te cinikus állat, nem szereted az ilyen dolgokat. A 470 embert nehéz földúzzasztani 10 000-re. Nagyobb hallgatottságot szeretnék, buci. Nem. De csak összejön az a 2 000 ember valami. De rajta, igen. Babakocsi. Na, melyik legyen még? Uh-huh. Babakocsi? Van egy babakocsi. A babakocsi jó. Segítsünk, legyen egy babakocsi. Legyen egy kezdőrugás, és legyen a tandemugrás. Akarod a tandemugrás? Legyen a tandemugrás, az a nagy élmény szerző. Nagy élmény. Jó, legyen ez a három. Megnézem, hogy egyáltalán felszáll-e vele. Persze, hogy nem, egy grammos papír lehúzza. Jó, ezt tudod, mi lesz? A nemzetközi űrállomáson. Odaadod a zöldet. Van egy kicsi pótlufink, egyébként kértünk még egyet. Nyilván ezt nem hagyhatjuk ki. 10 után szoktad kérni a zöldet. Kis héliumos lufi szívás előtte? Alap. De nélkül nincsen. Anna, hozol egy ollót nekem, vagy levágod ezt itt nekem? De óvatosan. Mindenkinek lesz egy sluk, jó? Jó. Mint a régi szép időkben. Hát abból nem... Vizipók, vízipók barátom, keresztes pók barátom, meg szeretném üzenni, vízipók vagyok, hogy jöjjön már ide le, és hogy várj meg nekünk ezt a szíveséget. Ó, beszédültem. Fú, konkrétan elszédültem. Te jó vagy, János. Anyag van benne. Fogjad nagyon, mert nagyon szoros. Így jó anyag van benne, de annyira beszédültem tőle. Te jössz. De ez biztos hélium? Jani, csak azért, mert hogy ez 3 napig fönnmarad. Ez hélium. Oh. Hát, csak mondom, Remélyi. Hogy... Fú, figyelj. Én konkrétan csak... 4-esre esett a cukrom, és nem látok. Nem tudom, mi van ebbe, de szerintem szívem. Csak mondom, hogy ez nem biztos, hogy az, amit egyébként de, elmondtál. De, héliumnak hélium elváltoztatta a hangot. Na, figyeld. Kezicsokolom. Biztos, hogy 3000 a tutti frutti. Tart még az akció. Nem, apukám is jön mindjárt. Nem szédültél el? Egy pici van benne egyébként. Ugye? Hogy egy kicsi, amikor így megvág a hélium, akkor beszédülsz. Megtörlöm, mert már annyi nyál van rajta, hogy... Jó, még egy kicsit hagyjál a végére. De. Várjál, már van babakocsi. Már van babakocsi Sopronból. Mi az, hogy van? Hú, van babakocsi. Mondom, ugye? Ez erős cucc. Adj még egy sokat, még ez nagyon jó. Luke, én vagyok az apád. Ez nagyon jó. Tessék. Nem szédültél be? Nem. Egyelőre nem. Nagy test, nagy élvezet, ahogy szoktuk mondani. Szerintem ez nem hélium. De, hát mi lenne? Hát hélium biztos, hogy van benne. De akkor így zél. Kanabisz, THC. De biztos, hogy tettek hozzá valamit. Van, hát benne van. Ebben van valami, már készültek. Nem, szerintem a Luffy anyaga az, ami vastagabb, és azért maradt fönn sokáig. Tehát a maga a gáz az ugyanaz. Nem? De nyilván az volt, aki töltötte. Ezek a hülyék egyet úgyis elszívnak, gyerekek. Fúj bele még kettő. Hívj fel, megyen. Dagobert bácsi. Dagobert bácsi vagyok. Vali, lőd már le. Jancsi bácsi. Na, még egy sluk maradt neked is. Óvatosan. Jön be az utolsó. Azt a mindenségit neki. Konkrétan nem látok. Most elszívtunk egy kívánságot. Egyébként igen. De ez kicsi lufi lett volna, ezt pótba küldték. Mennyi a blowjob? Halló. Csókolom, Lőrinc bácsi. Tényleg kell az óvodánk az új hotel miatt? Na, elengedjük akkor a lufikat? Ferinek adtam egy kicsit. Feri kapott egy kicsit lufi. Na, oké, akkor engedjük el a 3 lufit, tehát van egy tűzifánk, van egy babakocsink, és egy kezdőrugás. És van egy kezdőrugásunk, ez lett a 3. Ugye? Ez jó. Na, ez jó. Irány a terasz. Engedjétek el, akkor én közvetítek, jó? Jó. Nézd meg a szél iránt, hogy merre megy, hogy kik figyeljenek. A budaörsiek, a török bálintiak, a pestiek. Hogy beletartom a szélbe a hajamat. Igen, hogy merre fúj. Várjál, beadlak. Beszélj, Feri. 1, 2, 3, 4. Most már benne leszel mindjárt. Tessék. Nincs hangod, úgyhogy engedd el szerintem azt a kézit. Zsült meglepte. Nincs. Oké, engedjétek el. Ilyen május elsője. Na, János elindult. János, vigyázz, a 3 lufi nehogy főráncson egyébként, megmarad. Maradj itt. Megkövetjek az én, Jani. Szól? Nem, mondom, hogy nem. Kicsit későn ébredt. Nincs bekapcsoló emberem, hát de komoly. Nincs. Na. Na, János kezdi elengedni a lufit. Figyelj, várjál, ne engedd el! Várjál, Feri, figyelj rá, hogy el ne ráncsa. Az pirosat már fölküldte, mindet. A narancssárgát is. A narancsot nem mertem mondani. Kibőlek fölül megint? Az van, hogy nincs szél, tehát nyíl egyenesen megy föl a lufi. Figyelj, hogyha színeket nézem, ha mindjárt botkáig beéri Kormáni. És végül figyelj. Mehet a zöld. Egy elempés. Ilyen az elempés. Nem a zöld, a másik felé megy. Bali, arra mi van? Nyugat? Arra? Az igen, körülbelül nyugat. Igen, akkor hát a kettő elmen nyugatra, tehát a diósgyőri kívánság lesz a legnehezebb, és a zöld is próbálja őket utolérni. Egyelőre tökre fölfelé egyenesen mennek. Rettenetes, mint 3 ilyen nem játékos permium. Kergetik egymást az égen. Figyelj, ezek nagyon mennek. A büdös életben le se fognak esni szerintem. Mondom, hogy 3 napig na, lesz. Ennyit a kezdőrugásról. Gyertek vissza. Egy jó SMS-ek jönnek ezen. Most kapcsolódtam, mert ez Isten csináltok, ez Kata. Kata kérdezte. Jó vagy? Meg vagyok közben, igen. Na mi van, elszálltak, akkor elszálltak? Elszálltak, ezt soha nem fognak leesni szerintem. Figyelj, most én hallok mindent visszhangosan, vagy tényleg betéptem a héliumtól? Vagy kicsit héliumtól, tényleg visszhangosak vagytok? Visszhangosak? vagytok. Én kész vagyok ettől a 2 sluk héliumtól, teljesen. Sen. Jó, tehát drága hallgatók. Tok-tok. Ha írják ma Viberre, hogy látják a Luffy-kat szállni egyébként, na, ha megtaláljátok a Luffy-t. Igen. Vagy teljesítsétek a rajta találtok kívánságot, vagy adjátok... Vagy szívjátok elő. Azt nem, elszívhatjátok egyébként, csak teljesítsétek a rajta megtaláltok kívánságot. Így van. Jó? Akiknek pedig esetleg teljesül a kívánsága, hát ez most három hallgató, reméljük, az pedig írja meg nekünk, hogy valaki megtalálta és írt az e-mail címére, telefonszámot direkt nem adtunk meg. Jó, most érdről nem ér kilőni a lufikat, leszedni és aztán eltüntetni a kívánságokat, jó? Így van, én arra repült. Úszeges csúzlival. Itt már lövik a hegyalja úton. Nem szédültek? De egyébként de. Beszívtál a legtöbbet. Mindig ez van. Ugye, hogy kicsit megvágott? Ez fél nem, ez nem így szimpla, nem szimpla hélium volt. Miért sokszor szívsz egyébként szimpla héliumot? Hétfőszerben pénteken 8-tól 9. Meg tudod különböztetni? Lehet, hogy egy kicsit nagyobb dózis volt, igen. Na jó van, három nap múlva fognak állítólag a Luffy Park, azt mondja, három napon belül fognak a Luffy-k leesni. Tehát, hogy három napig lebeg vagy repül, annyira szívósak. Oké, okay. Jövünk mindjárt, jó, 3 perc, pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedés, küldjetek, kevesebbet kaptunk ma reggel. Úgyhogy írjatok, ha láttok valamit, vagy tapasztaltok, jó? Jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt! Kívánom mindenkinek. M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a 91-es kilométernél tengely súlymérő állomást építenek, ezért a belső sávot lezárták, valamint az egyes úton Tata átkelési szakaszán egy motoros elesett, és emiatt a 67-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Szala írja, hogy derékig kint vagyok az ablakon, de semmi. Az emberek megnéznek, hogy mit csinálok. Nem tudom, hol a többi Luffy, a narancssárga elhúzott a parlament felé. Az egyébként tök jó, egy narancssárgát, egy pirosat és egy zöldet eresztettük. Igen, a zöld Luffy már landolt felcsúton az épülő űrállomás mellett. Űrállomás, igen. Na, hát megkaptuk, hogy mi van egy vegyi szinten egy ilyen héliumos Luffy-ban, nem szerencsés. Már érezzük nem egyébként a hatását. Én azóta sem vagyok még százas, nem ért meg az a két mondat ennyit igazából. De megérte. De, hát mi sőt készítünk, mindent megért. Igen, mondjuk héliumos Luffy-t szívni műsorban, az nagyjából olyan, mint viccet mesélni. De minden. Jó, nálunk néha más is van, hál' Isten. Lánymási felhajtó budafelé koccanás ebben a pillanatban. Ez pedig Ádám küldte nekünk. Köszönjük a híreket. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, és megjött hozzánk a mi Gáborunk. Hello, Gábor, jó reggelt! Gábor! Ezer éve nem találkoztunk. Jó reggelt nektek és a kedves hallgatóknak. Valóban, hát nyár elején voltunk együtt, és utána volt egy kis szünet. Elmentél táborozni, mi is elmentünk pihenni, aztán megint elmentünk, aztán megint elmentünk. Igen, vártam, hogy hívjatok, mert mondom, én nem merek jelentkezni, hát hogyha már nincs is szükség itt a szakmaiságra, de azt mondtátok, hogy mindenképpen nem engedünk el. Hajtsd ide a kis buksi fejedet. Nem engedünk el. Milyenek voltak a táborok, hogy sikerültek? Fantasztikus nyarat zártunk. Volt két nagy orvosi terápiás életmódtáborunk. Az nem volt annyira mozgásos, ott orvosok voltak, vízkezelések voltak, masszörök voltak, inkább egy ilyen foglalkozás az emberekkel. Vízkezelés az micsoda? Hideg-meleg vizes váltófürdő, lázkeltőfürdő. Ha nincs lázad, nem baj, majd lesz. Ez menő. Egyébként egészséges ember lázkeltőfürdőt vesz, akkor később nem lesz beteg. Tehát ezzel megelőzhetjük a kezdődő problémákat. Úgyhogy a láz nem ellenség, hanem barát. És hogyha fölemeljük a test hőmérsékletünket időnként, mondom egészséges embernek, 39-39,5, utána persze a fejet hűtjük, akkor egy általános immunvédelmet hozunk létre, és egyszerűen, hogyha éppen valaki érzi, hogy kezdődne valami a torkában, stb., akkor ezzel nem alakul ki. De és ez egy kis fokhagymával, egyebekkel társul. Teljesen el lehet kerülni a betegséget. Tehát, hogyha az ember érzi a kialakuló fázis, már pedig azért szoktuk érezni egy-két nappal előtte, hogy nem vagyunk olyan jól, már lehet a lázkeltő fürdőt adni, és zseniális. Lázkeltő fürdő, igen. Azért érdekes, hogy Balázsval már szemezgetünk egy ideje a kiroterápiával, ami pont az ellenkezője. Tehát arra is azt mondják, hogy immunrendszer erősítő hatása van, de ott pont ellenkezőleg egy nagyon-nagyon alacsony hőmérsékletű hűtenek le. Hát a pár percig bent vagy, ilyen 150, mínusz 100, nem tudom, 100 fokon, 80, nem tudom. Mindig a kettőt csinálom egyszer, és akkor az pont a normál. Egyébként igaz, mint a szaunában, ugye forró, és aztán hirtelen egy hideg sok abszolút működik, igen. És a lázfürdő, az mi? Mit kell csinálni? Tehát belázasítom saját magam, hogy lázas legyek? Igen, 40-41 fokos vízben, nyilván kontroll mellett, a fejet folyamatosan hűtve, egy 10-15-20 percig vagyok, nyilván kontroll mellett, cukorbeteg nem csinálhatja, szépeteg nem csinálhatja, stb. És emeljük ugye a testhőfokot egészséges ember esetében, és így az immunrendszer aktívabban működik, és ha esetleg készülődik valami bennem, akkor abszolút legyőzi. De valaki üljön a fürdőkád szélén, aki kihúz, nem? Ha balra beleesik a fejem akádba a 41 fokos víznél, azért nem? Tehát ez egy nem szerencsés egyedül. Csak néhány perc, nyilván a táborinkban orvosi felügyelet mellett zajlik, aha, az életmód központokban is. Ahogy a váltóvizes fürdő és a gőzpakolás is, stb. Tehát egy masszázs előtt egy gőzpakolás megpuhítja az izmokat, és egészen más a masszázs. Tehát... Ki akar puha izmokat? Tényleg mi van a gyúrással? Látom, hogy ilyen gyúros fotókat posztolsz. Igen. Hát folytattam az edzéseket, a futást most már kicsit alább hagyott nálam, és elkezdődtek az erőléti edzések, nyilván okosan, személyedzővel, de igen, folynak. Na, új ruhatár, valami, hogy beférjen már a karod az ingekbe. Nagyon jössz, azt hiszem, hogy nagyon. Tricepsben nagyon jössz. Újra élem a fiatal koromat, mert én ifjúkoromban ugye 1-4-5 évet edzettem, utána jött a könyvírás, kicsit elpuhultam, ez sem volt hátrányos, ugye a szakmai oldal erősödött, de most újra vissza a sporthoz. Azt gondolom, hogy az étrend és a sport egy nagyon szép páros, és jó, hogyha az ember nem hízik el, figyel magára, szóval szerintem minden szempontból csak lesz magad hasznos. Miatt, vagy vakítani akarod kedves nejedet? Pecskében. Strandon. Hát ne, alapvetően nem magam miatt csinálom, ennek az a célja, hogy... Nekünk tovább maradj egészséges, hogy jöhessen a műsorba, látod? Igen, meg van egy olyan oka is, hogy ugye mondjuk a vegán táplálkozást az összefüggésbe hozzák azzal, valakinek követ kell tenni a zsebébe, hogy el ne fújja a szél, és egy kicsit szeretném azt idézőjelben igazolni, hogy ez nem így működik, tehát egy növényi diéta mellett is teljesen jól lehet kinézni, egészséges, életerősnek lehet lenni, tehát nem a hús, nem mindig a húsos, sajtos étrend a megoldás, sőt, ha nem van itt más... Eddig ennek az ellenpéldája voltál, de most már ugye kezded valóban igazolni a szabadon. Van egyébként a vegán testépítők is, tehát, hogy jó, nyilván nem igen, olyan eredményeket, mint a hagyományosok. Én alapvetően most ugye átálltunk a rizs, borsok, endermok fehérjére, tehát a szójafehérjével nem élünk, ugye a vegánoknál szinte mindenhol a szója jelenik meg a búzafehérje, búzasikér, glutén, stb. Tehát nem szója, nem glutén alapvetően, hanem egyéb növényi fehérjékhez nyúltunk, és teljesen működik, abszolút működik. Na jó van, és mit hoztál nekünk mára? Immunrendszeri témát hoztam, de egy kicsit másképp, mint ahogy eddig foglalkoztunk velem. Egyrészt egy könyvet hoztam nektek, nem mai a könyv. Falus András professzor úr egy zseniális könyve, az Agykirály katonát. Milyen jó, emlékeztek erre a játékra? Agykirály katonát, de szerettem. Az immunrendszer mesés világa, az a Vince kiadó 99-ben, de őrület, amit művel a könyvben a professzor, tehát próbálja képiesen elmondani az immunrendszer működését. Leír egy sztorit. Azt mondja, megy az erdőben egy japán és egy amerikai. Egyszer csak rémülten észlelik, hogy egy éhes oroszlán vágtat feléjük. Az amerikai összeomlik. A japán nyugodtan előveszi és felölti a futócipőjét. Azt hiszed, gyorsabban tudsz futni, mint egy éhes oroszlán? Kérdezi a remegő amerikai. Nem, barátom, felelt a japán. Csak remélem, hogy gyorsabban fogok futni, mint te. Aha. Csak bízom a Mizunóban. Azt a mindenki. Úgy kezdted ezt a fél órát, hogy a viccmesélés. Milyen érdekes erre ráírás. Ezt a professzor azért meséli el, mert az immunrendszer is úgy működik, hogy a gyorsabban futó immunsejtek élnek tovább, és azok maradnak életben. Nem tudom, olvastatok-e a spártai iskoláról. Az immunrendszer működik egy belső olimpia, egy belső megmérettetés. Ennek a lényege az, hogy a szervezet tudatosan túltermeli az immunsejteket, és csak a legerősebb marad életben ez. Ezért az immunrendszerünk egy elit alakulat, a legerősebb sejtekből áll. Tehát nehéz megbetegedni, csak ezt üzenném, hogy akinek az immunrendszere gyenge, fertőzésekre fogékonyabb, ott az azt jelenti, hogy 100 megtermelt immunsejtből nincs olyan 8-10 egészséges sejt, ami meg tudna maradni végső soron, tehát ott már egy jelentős gyengülés áll elő. Tehát mindenképpen ugye a vízkezelésekről beszéltünk, a mozgás, az étrend segíti, hogy a megtermelt immunsejt minél több legyen egészséges immunsejt, és hát ezt a témát hoztam nektek, hogy egy picit az immunrendszerről, illetve ennek az étrendi vonatkozásairól beszéljünk, hiszen van néhány új hír is. Na, Ne csigázz. Kezd a legújabbat. Igen, mondd el mindjárt a legújabbat. Ugye vannak külső és belső antioxidánsok, ezt szerintem mindenkinek érdemes tudnia. Tudom, hogy nem készülünk orvos egyetemre, vagy biokémiából nem doktorálunk, de vannak sejten belüli és sejten kívüli, ugye vérben, nyirokrendszerben működő antioxidánsok. Na most a belső sejten belüli vas, tehát a vasbevitellel függ össze, a cink, a réz és a melatonin. Ugye a melatonin az éjszakai alváskor a képződő hormonunk. Na most vasforrásaink. A vasforrások, érdekes, hogy ugye azt mondjuk, hogy a húsban sok vas van, ugye Feri, ezt szoktuk mondani általában. Nem szoktunk ugye mondani, én azt Feri nem mondani, nézi a finom. Igen, de lehet így is nézni, egyébként tényleg van. Ő alárakja a hús, alárakja a vasat, forró. Igen. Na most megnéztem, itt van a tápanyagtáblázat a kezemben, csak hogy lássátok, hogy igazat mondok. A nyúlhúsban 4 mg per 100 g, ugye mindig 100 g-ra vonatkoztatjuk. A liba kacsahúsban 4 mg vas van, a májban 15 mg vas van, a véres hurkában is 15. Na most mennyi vas van a mákban? 15. Ne csináld! Tehát a véres hurka és a mák vastartalma azon. Igen, igaz, ki hogy tud a... megenni 1 kg mákot és 1 kg véres hurkát. Maradjatok, csak nem érdekes. A tűzben mennyi vas van? Aha. Most megint a tűzben. Hány vasat ilyen tartunk csúnyát a mondunk? Tűzben? Mindjárt kikapcsolják. Szóval, hogy például gyerekeknek érdemes a vastartalmú ételeket igen, csak azt szeretném meg kicsit megváltoztatni, hogy csak a húsfélékben van vas. A dióban 5 mg vas van, a mandulában is 5-6 mg, mákban 15. Tehát például megdarálom a diót, összekeverem szederlekvára. Uh-huh. Ebben akár 7-8-10 mg per 100 g vas lehet, tehát annyi majdnem, mint a hurkafélékben. Tehát abszolút növényekből is lehet vasat fölvenni, és ilyenkor friss csalánt is szedünk, és csalán turmixot készítünk, egy banános, gyömbéres csalán turmixot. Néhány nap, 1-2 hét alatt helyreállíthatja a vasszintünket. Abszolút működik. És ha mondjuk a csalánt elhagyom, mert a gyerek nem eszi meg, akkor a szederlekváros dió az jó, nem? Igen. Az is jó. A dió mandulát elhagyom, mert nem életszerű, akkor igen, kevésbé. Egy érdekességet mondani, ugyanis a cékláról egy orvossal beszélgettem, azt mondta, hogy Gábor, a céklában nincs sok vas. Meg is néztem. 0,6 milligram per 100, tehát nincs sok a nyers, rostos céklában, de céklalében már 2-2,5 milligram per 100 gram per 1 deci. Tehát mondjuk egy 3 deci céklalében már megint elértem a véres hurkát, bocsánat, hogy ezt mondom, a kolbászféléket, illetve a húsféléket, tehát egy 3 deciliternyi frissen préselt vagy bio céklalében is megvan a húsban lévő vastartalom. Tehát igenis, hogy a nyelvcéklában alapvetően nem, de a céklalében sok a vas. Na most folytatnám, tehát ugye a cink és a réz, szintén belső antioxidáns, szárított búzacsíra, csicseri borsó, őrületes cinktartalma van a sárga borsónak. Őrületes. Gyermekkoromban nem szerettem, de... Mennyi? 3? Fú, de utáltam gyerekkoromban a sárga borsót, te jó Isten! Hát abban azt hiszem, hogy 2 egész, ugye a cink az egy más szám, mint a vas. Őrületesen magas török. Benne marad elkészítés jó, után? Benne marad? Elkészítés után is benne igen, marad. A cink és a réz mindig benne marad. Ugyanez a rézre is igaz. Mazsola, aszalt szilva, füge, aszalt sárgabarackban cink és réztartalom. Ugye ez a D-vitamin miatt is fontos magyarul. Az antioxidánsaink közül a nyomelemek fontosak. Mi van, csak C-vitamin nyomjunk, hanem hogy ezeket is. Mi van, egyszerűsítem, és mondjuk lusta vagyok, vagy nincs más lehetőség, és multivitamin formájában adom a gyereknek, vagy vitamin formájában, kicsi vas, kicsi cink. Értem, hogy szerves, az jobb, de... A multivitaminok ugye antagonisták lehetnek, ma már ugye a szakma erről korábban beszéltünk, hogy... Ez az nem jó, igen. Amikor adok neki külön cinket, meg külön egy kis vasat próbálok otthon. Ez az ACS-szelén, ez a cinkrész-szelén, ez a kálcium-magnézium-D-vitamin, ugye ez a két-három fős kombó, ez abszolút működik. A multi már, ugye az már idejét múlt abszolút. Vannak a külső antioxidánsaink, ilyen a C-vitamin, aszkorbinsav, ilyen a karotinok, A-vitamin, E-vitamin, és a híres növényi színanyagok, fitokemikáliák, ugye itt jön a szeder héja, és a szőlő magja, a homoktövis magja is héja, ugye vannak már ilyen kiegészítők, ilyen készítmények, hogy ugye ezek a különböző flavonok, növényi színanyagok abszolút működnek. Tehát a belső és a külső antioxidánsokat együtt fogyasztjuk, itt tehát a diófélék, a bogyósok, a teljes őrlésű gabonák, műzliké jönnek szóba, és egy új kutatás a nyers brokkolinak a rózsája. Hát azért az egyen meg, aki bírja. Nem? Hát igen. Nem. Ritkán ropogtat az ember nyers brokkolit. Salátára próbáljátok ki. De salátában lehet, hogy már finom egyébként. Egy kis sűrdióval, pirított tökmaggal, ugyanis van benne egy szulforafán nevű anyag, ami döbbenetes antioxidáns és rák megelőző. Ugye a brokkoli csírát, azt hiszem kapszulában is lehet kapni. Ott van ugye az aloé, ott vannak a káposztafélék, és hát az illóanyagok. hagymafélét ugye szoktunk enni, most a hagyma zöldje, ugye a puri hagyma zöldje, ott a torma, a gyömbér és a citromhéj. Most nemrég voltam az egyik életmódtáborban, egy mester szakács mellett volt alkalmam egy hetet eltölteni a konyhában, és ő a citromot, tehát nem biocitromot, hanem normál, hagyományos citromot, és egy ilyen csipesszel fogta, és forró, lobogó, forró vízom ártott bele egy 10 másodpercig, és megvizsgálták laborban, és teljesen eltűnt róla az ortofenilfenol nevű penészgátló. Akkor meg is vagyunk. Forró, de ez elemülöd meg a C-vitamint közben? Benne. Nem. Tehát gondolom, a héj az nem 10 másodperc, ez teljesen leolja az ortofenil, tehát nem kell hipóval súrolni a citromhéjat. És mondjuk, ha valaki nem tudja erről sokat beszélni, a citromot bevonják egy penészgátlóval, szép lesz a citrom, nem rohad meg, mire ideér, gyönyörű színe, sárga minden, viszont a héján van egy penészgátló, nem szerencsés, ha megfogod, beledarálod, belereszeled valamiben, mert ott van rajta ez a penészgátló vegyszer. Igen, és sokan kérdezik, hogy most akkor súrom, de ha vegyszerrel súrolom, akkor meg vegyszer marad már a pórusokban, stb. Hát nem. A lobogó forró víz 10-15 másodperc alatt ezt leolja, és érdekes, az illata is megváltozik. Nyílik, úgymond az összes illatanyag, és ezt reszeltük süteményekbe, és fantasztikus. Veszélyesen éltetek ti abban a táborban egyébként, hogy ilyen kísérleteket csináltatok. Forró víz, citrom, 10 másodpercig. Az édesapja vegyész, és megvizsgálták, tehát abszolút működik a dolog. Ropogtattátok ott a brokkolit, meg hát azért érted, öcsém, én a gyereket nem engedném. Egyébként kiposztoltuk, és abszolút sokan érdeklődtek, tehát ugye olyan receptjeink vannak, tehát nem salátákat ettünk, hanem olyan készételeket, nyers tortákat, amik finomak is voltak, és rendkívül táplálóak is voltak, úgyhogy köszönet a szakácsoknak és mindenkinek, aki részt vett benne. Fantasztikus, és ugye a recepteket szívesen el is küldjük, ha valaki ír nekünk, akkor segítünk, tehát nem titok, egyik sem, nem őrizzük meg a titkos receptjeinket, hanem közreadjuk ezeket, nyugodtan keressetek, híratok nekünk, és segítünk. Jó, hát ez fontos lehet azoknak, ahol a gyerek mindent összeszed, és folyamatosan ugye rossz az immunrendszere, jön az ősz, lassan, ugyan, de azért jön az ősz, jön a kicsit taknyosabb, nyálkásabb időszak, hát ha a gyereket valaki kicsit fel akarja turbózni, vagy saját magát, akkor az előbb említett hosszú-hosszú listából azért tud szemezgetni. Tehát valóban van már alternatíva, mint mondjuk abszolút. Ha valakit érdek, akkor szívesen szervezünk, illetve terveink között már szervezünk a következő őszi. Novemberben is egyébként lesz ilyen immunvédelmi tábor, illetve olyan időszakunk, hogy azt szoktuk kérdezni, hogyan töltsük a raktárainkat, gyermekeink raktárát, és ebben is szeretnénk majd segíteni. Úgyhogy mindenképp nem hagyjuk abba ezt a fajta, úgymond egészségtudatos nevelést, hanem lesznek folyamatosan programjaink, úgyhogy lehet érdekel. Mit reggeliztél, Gáborom? Hát én ma csak egy banános proteinséket ettem, viszont nagyon megkívántam a kölespejhet. És ezért ezt tettem be. Velem is van ez. Egy kis kölespehely a banántúr mixban? Kölespehely, és kaptam a Fidzsi-szigetekről ismét egy kis kókuszvirág. Kókuszvirág vagy nektárból készült cukrot eredeti, és nem majmok szedték ezt a kókuszdiót, illetve ezeket az kizárók? Van valami gondolja majmok? Hát félig majmok, de amúgy nem vicc, mert ugye a kókuszdiót majmok szedik, betanított majmok szedik, és ugye ma már a fair trade ott van. Te kis kirekesztő. Hát ugye a nem majmok által szedett kókuszdió. Nem, ők is emberek, nem. Miért kelljett mondani a Fidzsi-szigeteikre? A kókuszvirág cukor az más, az a virágból készül, és egyenként szippantják ki egy speciális berendezéssel a nektárt, és abból listáosítják. Na, úgyhogy kókuszvirág cukorral készített banános rizs, borsó, kendermag, turmixot fogyasztottam ma reggel, mert ma csak délután jutok ismét. Gyerekek, ez a rovat addig megy, amíg egyszer nem mondja azt, hogy bundás kenyeret. Azt nem akarom, nem is kell, hogy húst tegyem, mert tudom, hogy sose fogok, de tudom, hogy állati fejre se, akkor nem tudom, vegán bundás kenyeret. Egy szelet vajas kenyeret. És a cinkben gazdag lencse mellé ettem még egy szál jó füstölt kolbászt is, mert azzal az igaz. Hát ezt sose fogjuk. Egyébként van banános bunda is, sütőben sütjük egy pici kókusz olajban, tehát nem nyílt lánkon. Banános zappelyhes bundában édes bundás kenyeret. Jó, és válhát lábnak lesz, vagy mi lesz ma? Ma hát. Hát vál, igen. Hát vál lesz. Illetve ezek külön izomcsoportok lehet, hogy ma csak a hát. És a has. Has az minden nap megy. Gáborom, hát nagyon köszi. Várunk 2 hét múlva. Szerintem hasznos volt. Elsősorban tényleg, ahogy gyerek van. És akkor örülök, hogy folytathatjuk a műsor. Folytatjuk, persze tudod, hogy nem engedjük el a kezedet. 8:30 pontosan, jövünk nem sokára hírek után. Balázsék a Rádió Egyen. Ó, de kis rövid volt ez, itt vagyunk. 390, nem szédültök? Egy picit még így, annyira betonpultam ettől a cuctól, hogy ez... Lufi belső út. Hát és még ráadásul erre Gábor is látott egy lapáttal. Nem, az érdekes volt, hát kevésbé szórakoztató, nyilván sokkal inkább informatív, de hát az őrovatának ez a lényeg, nem az, jó, persze. A térdünket csapkodjuk, de nem tudom, bekábultam ettől a cuctól. Ki tudja, hogy mi volt benne? Hát, szívtam állni most. Mi nem? Aha. Az nem ilyen. Ez valami vegyszer lehetett, gyerekek. Meghalt egy pár agysejtem, meg nem volt sok, de... Jó, hát jó. De Viti, nem tompultatok kicsit be? Én egy picit, igen. Ugyanúgy. Ugye? Hogy mintha egy... Sémelygés van. Ugye? Hogy mintha egy ilyen fura fátyolon keresztül néznéd a valóságot. Olyan volt pedig. Mert ez nem mindegy órája. Több mint egy órája töltött, vagy szívtunk bele. Na, a szegény lufiskák, hát hol lehetnek? Ők már úton vannak. Ja, Istenem, persze. Úton vannak. Hát, ha nem azért volt a tűzriadó, mert az egyik belerepült valami szellőzőbe, és megjúl a fején is. Igen. Egyébként már SMS-ben is kaptam üzeneteket, hogy azokat a kívánságokat, amiket nem tettünk föl egyébként a lufira, azt ki, hogy a milyen formában szeretné teljesíteni. Tehát volt például egy pécsi ismerősöm írt, nem mondom, mert nem hatalmazott fel rá, de hogy volt, aki egy pécsi hallgató, aki Pesten szeretne eltölteni egy napot. Uh-huh. És elhozza. Ugye, és ezt már mondta is, hogy küldjük át az elérhetőséget. De jó. Persze, szóval Annától megkérdezik, hogy kiadhatjuk el, de de hogy egyébként SMS-ben is már halva a kívánságokat volt, aki bejelentkezett, hogy ha ez nem került föl a lufira, és szívesen teljesíti. Ez tök jó. Nagyon jó. Jó egyébként, igen. Kata is írt, mi amiból? Nem, neked nem írt, hogy nem Jani semmi. Tényleg nálam is te van az első. Várjál, írt. Megtaláltam Jani lufiát, hétfő jövök. Viszem a két sajátomat. Kata. Igen. Igen. Három lufival érkezem. Egy, amit találtam, kettő saját. Puszi, Kata. Úgyhogy... Na jó, van akkor. Ezt már csak Mónival kellett. Ami nem... Ugye, amiről nem tud, az nem fáj. Nem, most kell szólni. Persze, nem szabad ezt titokban. Mi te elmond, hogy hazamész, és azt mondod, hogy na Móni, itt a Kata. Nem, mert neki Viki a fagy. Ja, tényleg, de hülye vagy. Kérdés véletszer. Hallottatok erről a Jim nevű fickóról? Biztos, hogy is olvastátok. Nagyon jó a történet, a 444 szúrta ki, hogy felúsztak egy társasházat az ő szomszédjában. Jim haragszik a világra, ő egyébként egy ausztrápali. Becsapva érzi magát, ugyanis a Melbourne-i házával szomszédos telken építkezni. Kezdtek egy több lakásos társasházat, és ő megkérdezte az önkormányzatot, az építetőket, az üzemeltetőt, mindenkit, hogy milyen társasház épül az ő szomszédságával szemben. Mert hogy ő egy kertes házban lakik, és neki elvehetetlen panorámát ígértek. És azt mondták, hogy majd tejüveggel borítják be a társasház azon kicsi ablakait. Hát lesznek ugye ablakok. Lesznek ablakok, de tejüveggel borítják be, tehát nem tudnak azon átlátni, akik ott laknak, ne aggódjon a társasház építése miatt. Igaz, hogy a kilátást elveszi, de senki nem fog rábámulni az ő kertes házára. És hát kiderült, hogy nem így van. Őt átvágták a tanács, az építetők, az építési ellenőrök, mindenki hazudott neki, és kiderült, hogy oda hogy valóban felépítik a társasházát, de mindenki rálát az ő kertjére úgy, hogyha kiállnak az erkére, akkor Jimet nézik, aki egyébként sokkal előbb lakott ott egy családi házban, mint ahogy ugye beadták a terveket. És elkezdték értékesíteni a lakásokat a társasházba, Jim pedig nem tudott mit csinálni, szenzációs ötlet szerintem, mint hogy egész egyszerűen levetkőzött mesztelenre, és innentől kezdve mesztelenül éli az életét a saját házában úgy, hogy amikor jönnek lakók, akik beköltöznek, és hogy megvegyék a társasházat, akkor körbevezetik őket a lakáson, mondják, hogy milyen szép, tetszik, megvennék, majd kimennek az erkére, és azt látják, hogy egy csávó egyszer pélóba grillezik a szomszédot. A végső fegyvert elővette. És mondja, hogy amúgy a módszerbe vált, idézek tőle, ugye, hát ő valószínűleg egy olyan ausztrál, aki bevándorló, senki se kíváncsi egy lengő farkus szőrös görögre. Kinéztek az ablakon, amikor megláttak, úgy ugrottak hátra, mintha nem tudom, hogy csinálnak az, hogy a bosszankodás helyett legalább jól szórakozik, és nem hajlandó senki megvenni a társasház lakását, mert azt látják, hogy emberek folyamatosan mesztelenül. Kertben füvet nyír, grillezik, gyúr mesztelenül, négy ütemű fekvőtámaszt csinál, és hát ott ugye el van tulajdonképpen. És nem tudják értékesíteni. A legjobb, hogy a tévé ugye kiment egy interjúra, és ő ugyanúgy mesztelenül van. Hát? Egy koktéllal a kezében. Érted? A görögöknél, ahogy a görögök, nem? Kiment hozzá egy ausztrál televízió, és ő házat felújít. És szedi ki. Szedi ki az ereszekből a falevelet úgy, hogy teljesen mesztelen. A seggen néz egyébként az ellenkező irányba, az ablakok felé. Nagyon nagy arc. Igen, és nem tudják eladni a társasháznak a lakásait, vagy hát legalábbis nehezen tudják értékesíteni. Tényleg senki nem akar oda költözni. Kis napsütés van. Igen, véletlenül is áthallásos a dolog, hogy forgatja a kis kolbászokat. A kis grillén forgatja a kolbászokat teljesen mesztelenül. Zseniális. De még mennyire? Egyébként jó az ötlet. Egy nemes bosszú. Jó az ötlet. Nemes bosszú. Azt olvastam egyébként, hogy azóta már annyira megszokta, és megszerette ezt a fajta szabadosságot, hogy gyakorlatilag bent a lakásban is így tolja. Tehát, hogy ez kicsit ráállsz. Igen, ráállt. Van egy olyan része a videónak, amikor látszik, illetve nem is, azt hiszem, hogy a cikkben volt belinkelve, amikor már húzza ki a kukákat az utcára mesztelenül. És oda is mesztelenül. És oda is már mesztelenül húzza ki a kukákat is. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól érzek, és az éghajlatról tudjuk, hogy az erre gyakorlatilag alkalmas, erre alkalmas. Mondjuk a szobabiciklizésnél nem tudom mennyire jó, hogy a... Az nem lehet túl kényelmes. Hogy a kolbászkád ide-oda szorul, de közben átintegetett megint. Na jó, de ha azt nézed, akkor azért, ha jön egy ingatlanos, aki jó... Azért az így zseladja, nem? Tehát vagy felkészíti a vevőt, hogy lakik itt egy fura szerzet a szomszédban, vagy olyanoknak hirdeti meg, akit ez nem zavar. Tehát egy igazán jól működő profi ingatlanos, tudjuk milyen rámenősek. Mivel tudnád fölturbózni ezt, hogy van egy lengő farkú görög a szomszédban? Nehezen. Csak az ingatlanos leleményességre gondolok, mert azért ők baromi leleményesek. Tehát ha kiírod, hogy ingatlanos ne hívjon, fölhív, különböző három számról hív, hogy egyszer úgyis elfáradsz és megadod magad. Tudják, hogy mikor kell menni, tudják, hogy milyen házat kell eladni, tehát egy jó ingatlanos ezt megoldja. De valóban igen, ha odamész és akarsz venni egy lakást, és ott közben egy csávot mesztelenül grillezik, és megkérdezik, hogy ki ez a félszerzet? És mondja, hogy ő állandóan itt van, ő lesz a szomszédod. Nem tudom, hogy zavarna-e, ha jó a kecó. Hát igen. De tényleg, például, hogy van egy mesztelen csávos szomszédodba. És idő után valószínűleg megszokod. Tételezzük fel, hogy van egy tini lányod. Igen. Na szóval nekem itt van. Messziről látja hogy még, az nem akkora baj. Igen. Vagy mondjuk nem a tudjuk kedves nejed azt mondja, hogy ej, azt a minden. Na hát ez mennyire életszerű. Miért? Miért nem mondhatná? Kinyúrt test ott. Bizony, érted. Megy a bringázás. Hú, hadd ez zorba. Nézd meg te zorba. Még sütni is tud. El a velo. Szírtöki taki. Tehát, hogy mit mondanak? Azt mondják, hogy hát szomszédban még helikopter leszálló pályos. Nézd, csak ott helikopterezik éppen az uli. Nézd. Teljesen boldogság. Kíváncsi ennek, hogy mennyi a lakás valójában, és mennyire ment már le az ára. Tehát azt sajnos nem szól erről a cím. De hogy mennyire hirdették a társasházakat, és hát nem tudják eladni őket. Tehát, hogy mennyit vittek már le belőle. És nem akarják megvenni például az ő házát? Ők az megoldás lenne. Nem, ő azt mondja nyilatkozott, hogy ő szeret ott lakni, ezért kivitte a szobabicikliét, és fölült mesztelenül tekerni. Ez mennyire életszerű meg van, hogy mész ki, és ott tekere hülye szomszédod mesztelenül a szobabicikliét. Nem, mert virága nem költöznétek ki helyre? Nem hiszem. Tehát, hogy így... De miért nem, ha egy ilyen fura szerzet lakna mellettem? Nem? De mennyi ideig zavar, hogy mesztelen? Most tényleg. Tehát, hogy a gyerek átnéz kétszer, látja apa mesztelen. Egyébként nem olyan nagy dolog. Ha jönnek hozzá vendégek, akkor mindig elmondod, hogy ja, és itt lakik a görög a szomszédban, ne nézzetek ki, mert leng a pénz. Tök univerzális, hogy van egy szomszéd, aki állandó mesztelenül írja a füvet. Jól emlékszem, pont Feri mesélte, hogy nálatok volt szembe egy olyan ház, ahol nem volt függöny az ablakon, és állandóan fel alá mászkáltott egy pucérpasi. Nem, csaj mászkált. Pucérnő? Pucérnő mászkált. Hát azért az helloka. Pucérnő volt, igen. Azt mondtad, hogy adásban pasit mondjunk. Hogy Béka meg ne tudja. Hogy azért persze hozzá lehet szokni, csak hát olyan fura azért mégis. Képzeld, amikor ott gyúr kint a kertben. Érted? Tojott a négy itt, amely feküdt támaszokat. Igen, ez a lehajolok valamiért azért. A blendében nem akarok vele nézni. De jó egyébként az ötlet. Nagyon nagy, hát és nemes bosszú. És vidám. Nem pedig ez az egymással való, nem tudom, milyen csúnya kicseszések, gumikiszúrás, meg kutyaszarát dobálás, meg hasonlók, hanem... Igen, ez Magyarországon kicsit máshogy már, nem? Igen. Tehát ez egy ilyen ingatlan vita, vagy egy ilyen társasház kontra a családi ház építkezés, ki volt előbb, képítetted, nem építetted, azért azt hallunk ki, hogy az eldurul. Igen, itt meg legalább azért röhögnek. Meginterjúolták egyébként a az építési vállalkozót is, aki a szomszédban dolgozott, az is röhögve nyilatkozott. Tehát, hogy, hát, hogy az egy, persze el kell adniuk a lakásuk, de azért szórakoztatja őket. Ugye ez tényleg jól lát, hogy mentek aranyosan a kedvesed és a párodnál, hogy itt lesz a gyerekszoba. Édesem, nézd, milyen világos a konyha. Kimentek az erkélyen, és én írtózatosan nagy vánggal egy csávot. Iszonyatosan süti a hús, vagy teker egy szobabiciklis. Ő mindig. Bocsát, ő mindig itt van. Ezért ez így szórakoztató. Na jó van. Gyorsan pici közlekedés. A budai alsó rakparton van egy elakadás az Erzsébet hídnál. És lehet, hogy emiatt dugóra kell számít, egy motoros szerencsétlenkedik, írta nekünk Gáborról, mint a Lánymenési felhajtóján Buda felé koccanás történt, ez 4:09 után jött, és lehet, hogy emiatt dugó lesz, Ádám írta, valamint Székesfehérvár felé a Pákozi lehajtónál két sávon lelassul a forgalom, és veszélyes, nem lehet látni a kanyarban útkarbantartás miatt, úgyhogy vészvillogoznak az emberek, ha arra mentek, akkor figyeljetek is. Menjetek óvatosan. Idős egyedülálló hölgyeknek egyébként pillanatokon belül elmenne a lakás, azt írja valaki, hogy kukkolónak. A kis keskenyalagot kivetetnék, és egy nagyobbat rakatnának be helyül. Igen. Na jó, van, jövünk mindjárt 5 percen, pontosan 9 óra friss közlekedés küldjetek nekünk. Jó, ha láttok, vagy tapasztaltok valamit, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Nem javulok. Nem, beütött egy picit a hírjuk. Nem lesz ez már jobb. Nem javulok. Ki kell ezt feküdni? Nem, valami nem stimmel. Hát pedig fontos napom van. Kértem Julit, hogy hívja föl a Luffy Parkot, hogy mondják meg, hogy mi volt ebben a cuccban. Tehát ez itt valami nem stimmel. És hogy náluk milyen hatással szokott lenni, amikor egy ilyen unalmas délutánunkon két fújat esküdbe szívnak is egy kicsit. Igen. Hú, na azt mondja, hogy mi van? Jó lesz ez? Meg tudom csinálni. Ti javultok? Én már kezdek jobban lenni. Én kicsit homályos alá. Azért, mert te úgy szívtad, érted, mintha ez az életed vize, az a levegő lenne, amitől száz évig élsz. Tényleg, amikor tudod, hogy az utolsó körben... Elénk tesszük, olyan... megesszük, amit elénk tesszük, elszívjuk. Igaz. Így van. 40 évesek, akik már nem gondolkozunk, nincs ide gondolkodni, érted? Van még 20 jó évünk, itt már mindenbe belassítunk. A héliumos lufi. Úgy szívtad, mintha méretéből láttad volna, hogy a következő kör végén neked már nem marad belőle semmi. Kicsit köririgy voltam. Nem akartam nagyon továbbadni. Na, aztán, mikor meghallom Bio Gabi hangját, mindig retro érzés fog el az öltözködése miatt, ezért jelentkeznék Barkopára, hogy Óven bácsira. Írta nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Könyves Kálmán körút beállt. A Derekamp, kerüljétek. Laci, jó, úristen. De hát ez már egy ilyen nap egyébként, igen. A helyzet már jobb, de az M3-as befelé Szentmihályi úttól a Szerencs utcáig nagyon lassan halad. Dobotka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Oké, na hát ezek voltak a legfrissebb hírek. Azt ennyi. Támogató? Nincs most, nem kell. Nem kell. Ha valaki ármosugrás egyszerűen, akkor Halló, sales. Jelentkezzen. Uh-huh. Jelentkezzen SMS-ben, mert lement a közlekedés, megtámogattuk az előző órában, most nem kell. Jobb a kis vizecske? Jó, hiszem, igen. Na, viszont nagyon gyorsan beszéljünk egy picit még a Budapest Man triatlonról, ahol lesz egy Rádió 1-es betét futam is, egy 10 kilométeres futóverseny. Éremmel, pólóval, és nem is akármilyen éremmel, meg pólóval, ahogy szokták mondani, tanult kollégáink is. 903-an jelentkeztek eddig, 10 kilométeres versenyről van szó, és emellett azért ott még lesznek különböző futamok, mint például a Budapest Run Ladies, ahol 6,6 kilométert lehet futni, vagy amit nagyon ajánlunk gyerekeseknek, ez pedig a Budapest Run Junior, ahol több korosztályban, többféle távokon lehet majd indulni, néhány száz méteres távokról van egyébként alapvetően szó, úgyhogy egy igazi családi nap kerekedik belőle, és hát persze ez egyik a szombaton lesz, van, a másik a vasárnap, igen. A szomba, a gyerekfutamok szombatosak. És akkor mi van? Csak mondja, hát, értem, tök jók vagytok. És a lényeg, hogy vagy az egyikre, vagy a másikra nyugodtan eljöhettek, vagy pedig akár azzal futhat a anyu, mint a gyerekek, mert hogy az a gyerekek kapnak érmet. Igen. Igen, és ez a legnagyobb benne. Igen, mert az Ez a legnagyobb benne, hogy a gyerekek számára, mindenki számára sikerélmény lesz a futóverseny, vagy lehetnek a futóversenyek. Szóval, hogyha akartok még jelentkezni a Rádió 1-es futóversenyre, is nyugodtan még megtehetitek. Ez az nap van, amikor te futsz, én te kerekkel fedd meg, mint három. 12 óra 15-kor lesz majd a rajt, 12-ig lehet leadni a csomagokat, és hát ami ma valószínűleg, illetve nem, hát a többiek mi, nem tudom mikor élünk be, a többiek valószínűleg hát ott lesznek. A többiek valószínűleg ott lesznek, te magas érdemelésben egy helyben futsz, én várom Ferit a depónál, Feri meg valahol küzd a habokkal a lupán. Fuldoklik az 1-8-ba. Mély a lupa. De, haló. Tessék? Mély. Egyébként az mély, igen, hát ez egy bányató. Az bányató, igen. Na. Mondod? Nem mondod, hogy de, hogy nem, hát nem viccelj, hogy nem mondanám. Már kérdezzétek el, hogy aki kertes házban élnek, vagy kertvárosban élnek, azok is tudják, de szerintem egyébként ez mindenki mást is érint, hogy időről mindig megjelennek olyan arcok, akik valamilyen szempontból le akarnak, vagy ki akarnak éppen rabolni benneteket, a szó átvétés valódi értelme elmegyaránt, és most náluk van egy ilyen új divat terjedőben, hogy divat erősen idézőjeles ebben az esetben, hogy becsöngetnek hozzád, és szólnak, hogy ők nagyon jó szándékú munkások, akik szomszédban dolgoznak, és pont rálátnak a ti házatoknak a tetejére, és azt vették észre, hogy néhány cserép félre van csúszva. És hogyha szeretnénk, már pedig persze, hogy szeretnénk, hiszen egyébként viharfelhők gyűlök az égen, meg egyébként az OMS is írta. Igen, esni fog, és akkor esetleg beázik a tető, és ez nekünk biztos nem lenne jó. Szóval, hogyha akarjuk, akkor ők nagyon szívesen felmennek a padlásra, és megigazítják a cserepeket. És hogyha te mondjuk egy jó szándékú idős néni vagy, akinek egyébként amúgy sincsen segítsége így a hétköznapokban, akkor persze, hogy azt mondtad, hogy jaj, de kedves fiatal emberek, jöjjenek be, és aztán igazítsák már meg azokat a cserepeket, és de aranyosak, és igen, vagy egy terepszemlő lesz belőle, és aztán később egy rablás, vagy pedig fölmennek, és azt mondja, hát nem egy cserép volt, hanem 20. Nem túlságosan naív az, aki azért így beenged valakit, tehát azért ez nagyon naívnak. Persze aranyom, igazából látom, hogy ketten állnak a kapuban, de jöjjenek csak be, hiszen egyedül vagyok itthon éppen, és nézzék meg nyugodtan azt. A szomszéd építkezésről. Ott van munkás ruhában, tudod, de szerintem nagyon sokan bekajálják. Meg az első, és ezért zseni, idézőjelesen mondom a dolog, hogy ő veszélyt teremt a számodra. Igen. Azzal, hogy le fog szakadni a plafonod, mert beázott a házad, úristen, akkor a biztosító úgyse fog fizetni, mert gondatlanság, hiszen én tudtam, hogy el van csúszva a cserép, és innentől kezdve megvagy. Egyszerűen olvastam egy cikket, hogy valami egyébként az idősekben így a kor miatt egyszerűen átállítódik. Tehát, hogy más lesz, ahogy idősödsz, átalakul a veszélyérzet, a gyanakvás, a gyanú, tehát, hogy valahogy teljesen máshogy értelmezel bizonyos szituációkat. És ami mondjuk még 40-50 éves eszedbe, ez biztos csapda, és be akarnak jönni és elvinni a plazma tévét, addig idős korban ez már egész egyszerűen kiütődik. Nem mindenkinél, de hogy ez egy idő, tehát ez egy ilyen korbéli sajátosság, hogy sokkal kevésbé leszel gyarakvó, és nem gondolod azt, hogy téged át akarnak vágni. Tehát, hogy valahogy az ember öregedik, így a naivitás az úgy, ahogy a gyereknél, úgy időskorban is újra megjelenik. Igen. Ugye, ahogy így mész így vissza, egyre idősebb, vagy egyre inkább a gyerekkorban mész egy kicsit vissza, segítségre szorulsz, de nagyon érdekes. Olyan, mint hogyha visszatér dolog, az ősbizalom. Kicsit visszatér ez az ősbizalom, ami a gyerekekben van, és valószínűleg ez lehet az oka egyébként, mert azért hát most ezt 5-6 évesen meghallod, hát nem engedett be őket. Megvalod, köszönöm, majd hívok akkor egy bádogost, és akkor megcsinálja. De lehet, hogy 70 pluszban már azt mondom nekik, vagy 80, vagy attól függ, hogy milyen mentális állapotom, nyilván, hogy ó, aranyom, de kedves, hogy szólt, hát akkor jöjjenek be, nyugodtan nézzék meg. És ott ki is pakolták őket? Tehát el is vittek? Hát, és mennek szépen körbe. Hát nyilván minden helynek, vagy minden kornak megvannak a maga ilyen jellegű sztoriai, amikor jaj, jó napot kívánok, csak egy pohár vizet szeretnék kérni, megtetszik. De honnan tudják, hogy hova kell becsöngetni? Hát az mi járod az utcákat, és folyamatosan figyeled, hogy ott most idős néni kapálgat, de mindenhol van kint a tulaj. Neked hát erre nincsen szemed, neki viszont annál inkább. Tehát, hogy ő olyan szakértő szemmel térképezi fel a helyet, adott esetben egyébként többször is körbe mennek, és látják, hogy miről van szó, hogy úgy szedegeti össze mindenfelől az információkat, hogy aztán célirányosan megy, és akkor szépen így bepróbálkoznak, és bejön nekik. Tényleg lehet, hogy emiatt az ősbizalom miatt. Számtalan ilyen történet, és mindig újabbakat és újabbakat találnak ki. Miért azt például emlékeztek, azt meséltem, a telefonos éjszakai hívást, hogy az unokája nevében telefonálok. Igen. Mert ott is föl kell deríteni, van-e unokája, és hogy egyébként szüksége van most 100 000 forintra, mert baj lesz. És odaadja. Mert ott is van egy veszély, hogy úristen, a kisunokám, hát nyilván tudja a kisunokám nevét, azt is föl kell deríteni. Érted? És simán megcsinálja. Vagy amikor ilyen teljesen mű igazolványjal bemennek az emberek, hogy a gázművektől jöttem, és közben... Nem is értem, és az közben az egy BKV bérlet. Igen. De így fölmutatja... A hát nyilván nem látod már rosszul, látsz, igen. Nem. Igazából, jaj, hát akkor biztos baj van, jöjjenek be. Puff, és már is vittek mindenedet, és akkor még olcsón úsztad meg, ha nem bántottak. Hát igen. Úgyhogy kemény. Ez sztori egyébként, a közelünkbe valahol becsöngettek, tehát egy ismerőstől hallottuk, és csak jelezte a hölgy neki, hogy majd a férjem hazajön, és akkor majd ő megigazítja azokat a cserepeket viszontlátásra. Tehát nekik bőven volt ennyi, hát ők fiatalabbak, tehát hogy náluk ez nem jött be, de mindenki másnál egyébként, vagy sokaknál bejön, meg bejöhet pont. Erre mondjuk szép lett volna az a mondat, hogy igen, nincs itthon a férje, akkor... Képzeld el. Igen. Egyedül tetszik itthon lenni, kiskedjed. És hozzátok még nem csöngettek? Jani, az nem mernek. Nem. Meg hál' Istennek nem olyan barátkozós a kutya. Látom, hogy ott van egy kis paraszt gyep, gazol a kertbe. Nem. Látom, hogy ott van egy csávó, ami kapával gazol a kertbe. Tudunk esetleg segíteni? Nem tudom, ki van ott hátul, de egész jó segge van, ahogy ott napozik. Csak a férjem. Ja, csak a férjem az. Csak a férjem napozik hátul a kertben. Jöjjenek be nyugodtan. Nézzék meg. Na jó, hát akkor mindenki vigyázzon magára. Igen, mint ők is okosodnának, vagy ahogy mindig kitalálnak valami új sztorit, nem? Igen. Amivel így be lehet jutni kiszolgáltatott idős emberekhez. Hát és tök jó alapsztori lehet egyébként az, hogyha a környéken valami folyik. Lásd például építkezés, csatornázás, hogy hívják, hogy cserélik a póznákat, stb. És akkor rögtön úgy adják elő magukat, mintha ahhoz okhoz tartoznának, és rögtön megvan a fedősztori. A brigádból jöttünk. A brigádból itt az éppen cseréljük itt a villanyoszlopokat. Ja, ebédszünetben gondoltuk, jótékonykodunk egy kicsit, és meg helyre rakjuk a kézzelálló cserépet. Igen, ez így azért elég furátod, és mégis működik. Na játszunk egyet, itt van már is Máté. Hello Máté, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelit. Hello. Szia. Hello Máté, honnan hívtál minket? Éppen az őrsöm, hogy összeállok fel, mert fölöl a metróra, csak most így egyelőre nem, amíg a játék tart, úgyhogy... Az most jár az őrs? Tényleg most oké a metró, megy, vagy nem? Hát épp még nem rohadt le, úgyhogy... Érdekes, hogy azzal nem szoktak problémák lenni, mindig a hármassal vannak a problémák. Hát a kettes-hármassal megyek, és a hármas, gyakorlatilag minden másodikra kell valami alagútba, egy sorokba. Kettes az egész jó, amiatt a kibővítették egy kicsit ott a Pillangó utcánál, és elfér az új szerelmi. Igen, de most elkezdik a hármas metró felújítását is, azt olvastam, hogy szeptemberben tudom, amikor neki lendülnek, tehát felújítják. Ígéretek vannak, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Igen. És hova mész, Máté? Dolgozni? Igen, dolgozni meg. Ez a mentő, vagy ez a tűzoltó, ez nem akar arrébb menni? Ez ott megállt nálad? Vagy... De megy kifele, most szerintem már nem halljátok annyira. Na most már egy kicsit jobb, hogy elmen melletted. És mit csinálsz, mit dolgozol? Egy multinál vagyok, pénzügyi jellemző, fogjuk rá. Az így jó, kicsit jósolsz, hogy jövőre mi lesz? Érdemes-e váltani eurót? Igen, fogjuk. Hát nem feltétlenül, hogy váltani kell, de hogy... ilyen tertén adok összehasonlítása, ilyesmi pénzügyi jellemzés. Aha. Na jó van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Primitívek. Közepes. Én azért nem is jó, hogyha azt mondod, hogy primitívek a kérdések, mert utána nem tudsz elválaszolni, ez nem lett rád jó fény. Nem primitív. Nem, egyáltalán nem. Egy kis átlagos. Na figyelj, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy milyen állatok alkotják a gulyát? Marhák. Így van, marhák. Persze, nagyon szép. Melyik Oscar-díjas amerikai színésznő filmjei? Az Észvesztő, a Mr. és Mrs. Smith és a Demóna. Basszus, hogy Brett felesége. Na, az. Hát most már exe. Igen. Igen. Jézusom. Hát ez nem a Johnny Joker. Nem, neki nem volt férje. Nem volt a felesége? Jézusnak. De volt, csak azt mondtad, hogy Jézusom, erre mondta Jani. Ja, Brednek, most már előadja. Most készülnek válni. Így van. Megállítól a közön mégse, de aztán mondjad, most mégis. Már mondta. Ja, mondtad? Mondtad? Igen, már ki. Mit mondtál? Angelina. Jó, nem hallottuk, bocs, semmi, nem hallottam. Ja, volt, hogy. Az Észvesztő így kapott Oscart. Nem emlékszem arra a filmre. Oké, mi legyen a harmadik kérdése? Zúzgunk. Tényleg baromi könnyű. Melyik óceánban fekszenek, vagy fekszik a Kanári-szigetek? Hát basszus, nehogy már 50%-ban ezt a lányban. Jogos. Te találgatni kell. Hát akkor lehet 33 és 3 óceán nézünk, akkor van, nem 50. Meg azért van több óceán is, tehát nem 50. Melyik azért két földrész között van? Na minden, nem mondjuk meg az egy gyerekek. Már lesugtuk az Angelina Jolie-t is félig. Na gyorsan, mondjál valamit, hogy vége van. Legyen. Mi volt? Ki mondta? Azt mondta, hogy Atlanti. Atlanti, honnan? Nem mondod. De. Hát persze, hát nagyon könnyed. Afrika partjai mellett, igen. Ez így megindított a vérnyomásomat reggel, úgyhogy... Ma ultra jó fejek vagyunk. Ma nagyon. Mindig. Biztos a hélium. Bevert a hélium, igen. Mond. Kérdeztetek egyet még? Na. A lesz-e idén is Beko játék, barszás játék? Hát, mi nagyon szeretnénk, de... Lesz. Szívem, lelkem, fizetek értetek, olyan szöveget írtam, ilyen NMAH-s játékosokkal, még abban az időszakban volt. Küldtem e-mailben, mentem, és nem kerültem be, úgyhogy arra várok, hogy idén is. A tavaly is a drukkolós játék volt még, ugye, hogy drukkolni kellett. Igen, a kommentátoros. Vagy hát ugye... Kommentátoros, igen. Parszafan vagy? Nagyon. Most nem járnánk jó világ. Hát én igen, ez fáj tegnap, de várható volt. Igen, és mit szólsz Neymarhoz? Én örülök neki, mármint hogy nyilván nem sültem volna, hogyha maradt volna, de ennyi pénzből sokkal jobb játékosokat is lehet venni, tehát ránk fér és nem csatálkoztam az erősítés jelenleg. Igen, de most azon nagyon szépen teljesít a PSG-be, már gólt lőtt, gólpasszt adott. Így van, jól indult. Jó, de egy meccs volt, plusz ugye az nem egy aszíros ellenfél volt, akikkel játszottak. Na, jó magyar mentalitás. Jó, lügott gólt, na de kinek rúgta, érted? Kinek rúgta? Na, most nem olyan. Hát majd meglátjuk később, de minden esetre jó indulás, igen. Jól van, figyelj, lesz szerintem ez a játék, úgyhogy valaki mehet majd egy Barca meccsre. Mindenki. Máté, akkor nevezzél, jó? Jó, így lesz, nagyon szépen köszönöm. Oké, mi köszönjük, hogy játszottunk, küldjük a csomagot. Szia! Jó, ciao. Hello. Jó elemzést. Hello. Ciao. És már üzenget egyébként vissza Barcelonába. Jaj, hát soha nem éreztem magam ilyen üres, ezek a társak, és igen, és végre élek, és izé. Hát, figyelj, felszabadult nyilván, tehát, hogy persze, amekkora teher ott velük játszani, vagy amennyire jó, akkor a teher, és hát most, hogy Messi árnyékában... Nem egyszerű. Nyilván nem tudsz nagyon kitűnni azért, és ennek ellenére azért ő kitűnt, meg hát sok gólt lőtt. Hát ott, ahol sok zseni van egyszer, hát ott azért, hát, miről beszélek? Hát ebben élünk. Ebben az országban is sok zseni van. Ha műsorra gondoltál, akkor meg itt vagyok én. Akkor meg nem értem, hogy kire gondolsz rajtam kívül. 5 perc, ha pontosan 9:30, jövünk mindjárt. A Rádió 1-en Balázsék! Balázsék! 9 óra után vagyunk, 38 perccel itt vagyunk. Még mondja, hogy Balázsék. Ez most vízhangzott, vagy csak nekem vízhangzott? Nem, azt hiszem, ilyen hosszú lecsengés van. Jézus Mária! Ria. Mondom, hogy ezt én hallottam, de akkor te is hallottad. Az, egy hosszú lecsengése van. Csak miért nem vettük észre? Mindig elkezdünk dumálni, meg megy az alázene, és az már elég szerintem az elnyomja. Ne csináljátok, légy szépen. Itt van. Hol? Ja, Istenem, ugye, hogy az ember jót akar, hogy találják meg azokat a nyambat, lufikat, és teljesítsék három ember kívánságát, ezt le kell előtte tesztelni, hogy tényleg, hogy hélium van-e benne, és erre most nekem úgy ráment 3 órám, mert az nem a 2 darab szívásra. És lecsesznek, hogy mit szívsz lufit. Hát hogyha mi, ha persze, hogy szívod, hát ott van. De ti is szívtatok. Hogy lehet, egyébként. Persze. Csak te ettél zabot, ettél valami cukrosat. Ettem zabot, egyrészt az összes, meg másrészt jeleztem neked, érted, én a fél életemet az 50-es villamosnak a megállójában töltöttem, azért én már hozzá vagyok edződve ezekhez a kemény cuccok. Ez is igaz, hogy annyi kipufogás szívsz, mint senki. Miért a hélium kiszívja a cukrot az emberi testből, vagy miért kell rá cukrot enni? Azt nem tudom, azt Balázs mondta. Azért? Én nem ennék rá cukrot. Miért ne? Hát ettél rá, zabot is ettél. De abban nem volt cukor. Hát nyírfa cukor volt benne egy kis kanálkával. Na hát akkor. Ja, mondjuk akkor igazad van. Abban nem volt cukor. Abba, ja. Jó, azért mert egy kis kanál nyírfa cukor, az mások a heti cukor. Adagja neked, az nem cukor. De merőkanállal belerakták két kis merőkanál nyírfa cukrot, az valóban nem cukor. Tehát az, az semmi. Hát két merőkanál nyírfa cukor. De olvastad valahogy a héliumot semlegesíti a cukor? Nem, nem ezt olvastam. Nem a cukor, kiüt mindent. Kicsit megpörge. Hanem tudod, valami leesik a vérnyomásod, vagy nem tudom, akkor iszol rá, vagy eszel rá egy kis cukrot, csak az úgy, hogy kicsit felhoz. Nem hiszem, hogy a héliumot ütik ki a cukor, csak az, hogy a vérnyomásunk esett le ettől a cucctól. Lehet. Toljára három csomag izogért, az mindig belé. Az, hogy a Feri hatot adott, de már megettem másfél nap alatt unalmamba a tévé előtt. Annyira beteg sorozatot néztem tegnap. Az HBO megy. Igen? Az a neve, hogy 104-es szoba. Ó, az nem egy ákos szám? 104-es szoba. 104-es szoba címe, és négy, nem tudom, 6 vagy 7 epizódból áll, és mindegyik ugyanabban a szobában zajlódik. De másokkal. De minden epizód más szereplőkkel. Az egyik humoros, a másik horror, a harmadik kicsit groteszk, a negyedik kicsit vicces. Két részt néztem meg belőle, rettenetesen beteg. És ilyen 20-25 perc egy szobában, egy motel szobában. Hát borzongatóan izgalmas. Nem. Tehát nincs benne, hogy leülsz, és nem ilyen, csak beteg. Tehát nagyon jól van fölépítve az egész. Az első részben olyan feszültség van, hogy már egy alig várat történjen valami. És az összvisz 20 perc, egy szoba, 3 plánból mutatják, és a szoba szereplői változnak mindig a sorozatban. Hol egy házas pár, hol egy babysitter, hol mint valakik bejönnek a szobába, és 25 percig megnézed, hogy mi történik abban a motel szobában, mint ha te tényleg kukkolnál, mert ugye hát a motel szobában rengeteg minden történik. Különböző vendégek jönnek, mennek, nagy titkok tudói a motel szobák. 25 perc, egy rész. Jó beteg. Jó? Jó, igen. Nem, a te horroros ingerküszöbödet nem üti már nem, meg. Lehet tehát... jó, lehet jó. Van egy viszonylag klasszikusnak mondható film, a 4 szoba. Lehet, hogy emlékeztek rá. Dehogy, de Madonna is játszott benne. Bruce igen. Willis, Madonna, Sean Banderas. Sean Penn vagy Banderas, igen, 4 szoba. Nagyon-nagyon-nagyon. 4 különböző kis epizódból áll, mindig részt más rendezte, és úgy áll össze a film. Tud, egyébként. Igen. Igen. Na mindegy, jó. Feriről beszélgetünk, illetve a tűzijátékról, és szóba jött a velencei tűzijáték, aztán megpróbáltuk elképzelni, hogy ez hogy zajlik, Ferit kicsit megcsipkedtük a velencei léte miatt. Kiderült, hogy Feriék már előtűzijátékoznak 19-én, és hát ezt nem mondhatunk szó nélkül, hogy miféle szemtelenség ez, hogy már 19-én Feri kap egy előszüli tűzijátékot, ugye a nagy 20-ai tűzijáték előtt. Velencén a Korzó már 19-én lőnek. És hát ezt nem tudtuk, Feri elmondta, aztán erről beszélgettünk. Valamint nagyon helyes történetre bukkantunk, ugye szó volt egy 4 éves kislányról, aki felengedett egy lufit, egy kívánság lufit, és hát tényleg ilyen mesébe illő a történet, ő lerajzolt egy balatoni nyaralást a gyereknapon, és a többi gyerekkel együtt felengedte ezt a lufit, majd 50 kilométerrel arrébb egy Endre nevű buszsofőr megtalálta ezt a lufit, elolvasta, hogy mi van rajta, és hát zárba szökkentette Lili kis tervét, levitte az egész családot a Balatonra, meghívta őket úgy, hogy egyébként sok gyereket nevel és szűkös körülmények között élnek ők is. Mi megtaláltuk Endrét, felhívtuk, kiderült, hogy egész egyszerűen úgy döntött, hogy csak nekünk nyilatkozik, nagyon kedvel minket, és néhány percben elmesélte ezt a történetet. Ez egy helyes történet. Nagyon aranyos. Nagyon aranyos. A villanyoszlop tövében találta meg egyébként a lufit, hál' Istennek nem fönt a dróton, bár lehet, hogy fel is mászott volna. Ez mondjuk jobb, hogy az elment, hogy traktorozás közben, mert hogy van is kiegészítő állása is Endének. És hát aztán mi is elengedtünk kívánságlufikat. Kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan kívánságokat, amit ők szeretnének, ha teljesülne maguknak, de most nyilván nem tényleg egy Maserati, egy Ferrari, vagy egy magángép repülésre gondoltunk, hanem kicsi apró hétköznapi dolgokat, amiket mondjuk nem engedhetnek meg maguknak. 3 kívánságot mi rátettünk 3 darab lufira, ezeket elengedtük, és e-mail címmel elláttuk. A lufik egyelőre repülnek. A cég szerint 3 napig vannak egyébként a levegőben. Na csak nem találkoznak egy vizerjárattal, az talán kevésbé lesz szerencsés végkimenetelű. És ha valaki megtalálja ezeket a lufikat és teljesíti, akkor hallgatóink írnak nekünk, hogy képzeljétek el, meg lett a lufim, és az én kívánságom teljesült. Tehát reménykedünk. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. A Rádió Egyen Balázsék. Balázsék. Na szóval a lufik szállnak. Gyere vissza közénk. Most tudod, ez az első nap a közös életünkben, amikor várom a hét előtti állapotodat. Mit vársz? A hét előttit, mert mindig azt szoktad mondani, hogy 6 és 7 között te még nem vagy itt. Ugye, most mióta a lufi bement, a kis hélium... Én szerintem átállok a héliumra. Ugye, hogy én ezzel rossz. Utazom ezzel a cuccal. Kicsit itt elnetezgetek, aztán rájövök, hogy nem is tudom, mit nézek, csak hogy nézegetem az oldalt, Zsűl szól, hogy csukjam be, mert mindjárt megszólalás van, és rájövök, hogy nem is ért, nem is... valakivel beszéltem telefonon, de nem emlékszem, én szerintem a vörösbor után, a rozé után én ráállok a héliumra. Nagy üzemben fogom előállítani és szívni. Itt valami hátul egy ilyen 25-ös palac. Nagyon nagy gáz. Igen. Péntek este rápippantok, vasárnapig én elutazgatom otthon. Mint az öreg mafiózók az ítélet hirdetéseken. Betonlak majd egy ilyen kis kerekes székben, és melletted ott lesz egy palackos. Igen. Legális, igen. Hát akkor nagy baj nincs. 3 órája mozizom. Azt ennyi. És kicsit irigykedem, hogy ti már jobban vagytok. Na. Oké, akkor a lufik elmentek, ez a lényeg. Ennyi. Ha valaki megtalálja, nagyon fontos, hogy lehetőleg teljesítse, és aztán akinek teljesült a kívánsága, az pedig írja meg nekünk, hogy sikerült. Uh-huh. Jó? A ma nincs Csabi kérdést nagyon szeretem. Nagyon jó. Ma nincs Csabi. Jó ide, jó kérdés. De... Megébredtél. Nagyon jó kérdés. Hívjuk már is a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy Balázsék, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Halló, Svágy András vagyok. András, Balázsék, hello. Jani, Feri, Balázs, szia. Hello. Hello. Hello, szia. Hello. András, hát te lettél a nap hallgatója. Akkor ezzel most elkéstem. Ráadásul Viberen üzentél, ahogy látom. Viberről is választunk? Ez milyen jó, hogy Viberes üzeneteket is választunk, igen. Igen, nem is lettetek. Igen, igazából nem vicces, amit írtál, inkább érdekes, de szerettük. Ugye Velence kontra Balaton, erről beszélgettünk itt, vagy hát martuk egymást viccesen, és ugye igen, azt írtad nekünk, hogy... Igen, bántottuk a Ferit. A Balaton valójában nem létezik. Van egy ilyen Facebook csoport, ezt elküldted nekünk. Az oldal érdekessége, hogy az oldal tagja Dombi is. És Anna is gondolkodik rajta, hogy belépje. Tehát valójában a Balaton nem létezik. És akik benne vannak ebben a csoportban, ők ezt komolyan állítják? Vagy ez egy vicces csoport? Szerintem puszta irónia, de van, aki nagyon-nagyon komolyan beszél, és én is próbálok ennek ehhez a csoport tartozni. Már aki komolyan beszél? Igen, én is azt mondom, hogy rég voltam már Balatonon utoljára, mármint, hogy amire emlékszem, hogy tényleg ott lettem volna. Hát lehet, hogy valójában tényleg nem is. De beteg ez az egész agyom. Értem, tehát hogy te régen voltál, kvázi tulajdonképpen lehet, hogy nem létezik. Jó, hát ezek fontosak a tudományos érvelések, azok mindig jók. Figyelj, ajándékcsomagot nem tudunk adni, de szeretjük, mert megnézzük ezt a posztot, ezt az oldalt, és tényleg durva, van ilyen. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója, hogy ezt elküldtem. Igen, remélem Feri csatlakozik. Én már régen, én alapítottam. Most csak mondom, érted, augusztus 19-e Mr. President koncert lesz, apukám Velencén. 19-én Mr. President. Van a Balatonnak Mr. Presidentje? Nincs! Nagy hívják Mészáros Lőrinc. Hogy ne lenne? Persze, hogy van. Lőrinc. Nincs hívják Ferranim rá. Azért jó Mr. President. Lézi Jaka Mr. President. Na? Azt a mindenit. Egy jó Mr. President. Oda megyünk. A tűzi játék előtt. Tessék. Után. András, köszi, hogy hallgatsz minket, és akkor hát ajcsit, ajándékcsomagot nem adunk, de te vagy a nap. Majd legközelebb. Legközelebb, jó? Köszi, vigyázz magadra. Ciao. Szia. Hello. Hello. Na ez van. Ja, BKK friss információ, D12-es haja 8:50-kor nem indul a Névfürdő utcától. Ez nem annyira fontos. Nagyon fontos. János, köszönjük szépen. Így van. Meg aki elküldte 9:56-kor. Ami miért érdekes a hír, mert U-boat támadás zajlott. Megcsákjázták a hajót. Megtámadták a monitorok. Na, te holnap nem vagy. Én holnap nem vagyok. Igen, te nem vagy. Nem vagy? Nem. Holnap. Nem. De vagyok, holnap, de nem itt vagy. Nem vagyok. Ja, nem itt vagy. Tehát vagy, de máshol. Így van, úgyhogy Feri készülj Lufival Balázsnak. Megdobjuk a napot. Hatkor rápippantok a héliumos Lufira. Sok zenével megyünk. 9:30-kor rákérdezek majd, hogy mi történt a mai adásban, Ferenc. Mondj valamit. És mondj valami jót. Jók voltunk? Hol van a kicsi? Igen. Úristen, elszívtam a kicsit. Igen. Elszívtok. Tényleg rágyújtottunk a kicsire, igen. Na jó, akkor neked jó hétvégét. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Jó családodás, és akkor hétfőn kiegészülve, holnap pedig ketten jövünk. Jó, puszi mindenkinek, szevasztok. Ciao, ciao. Rossz hír, hogy a mai pirítós véget ért. Búcsúzik Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon Jani. A jó hír viszont az, hogy hamarosan újra mikrofont tolnak az arcuk elé. Danubius Pirítós. Minden hétköznap reggel.